În metropole și la fiind nici la Sfântul Iisus. În mare care pentru tine ești și pentru oameni dumnești sistemul răbăților și datătorul de viață vină și să mântuiește în noi și învățește pe de toată dimensiunea și mântuiește bune spre noastră. Slavă Tatălui și Fiul și Sfântul Iisus și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne, ești, Doamne, ești, Doamne, ești, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, Doamne, suntem astăzi alături de dumneavoastră. Ea poate homeni din proscrisi ton la Bolustan Patero. Am primit invitația părinților. Για να μιλήσουμε για τα θέματα της πίστεως. Ca să vorbim despre problemele de credință. Και για τα θέματα που όλους μας ενδιαφέρουν. Și despre subiectele care interesează pe noi pe toți. Για την προδοσία της πίστεως που γίνεται σήμερα. Despre tratarea credinței care are loc astăzi. Και το πώς θα πρέπει να πορευτούμε. Și cum trebuie să ne îndreptăm. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε με τόσους πατέρες. Este o bucurie mare să ne aflăm aici împreună cu atât de mulți părinți. Που αγωνίζονται να κρατήσουν την πίστη μας ανώθευτη. Care se străduie și se luptă să păstreze neschimbată credința noastră. Αλλά και με εσάς τους λαϊκούς. Dar ne bucurăm să fim și împreună cu noastră mireni. Που αγωνίζεστε τον ίδιο αγώνα. Care duceți aceeași luptă bună. Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική. Διότι γιορτάζουμε τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Ο οποίος μόνος του έδωσε αγώνες υπέρ της πίστεως. Και κρατήθηκε η ορθοδοξία μας ζωντανή. Καταρχήν να πούμε ότι ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού. Δεν ζητάμε τη δόξα τη δικιά μας, αλλά τη δόξα του Κυρίου. Σε αυτό θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε συνέχεια. Ο αγώνας είναι πολύ δύσκολος. Έχει πολλές παγίδες. Και πρέπει να κρατηθούμε στην αγάπη του Χριστού. Με την ταπείνωση που πρέπει να έχει ένας Ορθόδοξος. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τους Αγίους Πατέρες. Με οποιοδήποτε κόστος. Φτάσαμε στο σημείο ότι όποιοι είναι Ορθόδοξοι θα διώκονται. Θα μας ονομάζουν πλανεμένους. Θα μας ονομάζουν ακραίους. Εξτρεμίστες. Και ότι θα μας επισυνάπτουν κατηγορίες οι οποίες όμως δεν είναι αλήθεια. Εμείς το μόνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να κρατήσουμε αυτά που παραλάβαμε από τους πατέρες μας. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τίποτε. Και αυτό γιατί? Διότι η αίρεση είναι θάνατος της ψυχής. Όποιος πιστεύει κάτι διαφορετικό από την Ορθόδοξη πίστη δεν σώζεται. Γι' αυτό και η Σύνοδος της Κρήτης τα άλλαξε όλα. Και αυτό και δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε πλέον ούτε τον Οικουμενισμό, ούτε τη Σύνοδο της Κρήτης, ούτε τους Επισκόπους που τα αποδέχονται όλα αυτά. Εμείς ως αγιορείτες κάνουμε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε τους χριστιανούς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλα μέρη και σε άλλες χώρες ορθόδοξες εν πρώτης ότι η Σύνοδος της Κρήτης είναι αιρετική πριν μπορούμε να σε λέω αρατάμε ότι η Σύνοδος της Κρήτης είναι αιρετική Και ότι αποδέχεται τον οικουμενισμό πια ως την κυρίως θεολογική γραμμή που θα ακολουθεί η Εκκλησία. Și acceptă ecumenismul ca o linie teologică acceptată în biserică. Αλλά προσπαθούμε να ενώσουμε τις φωνές μας. Dar noi încercăm să ne unim vocile. Έτσι ώστε όλοι οι Ορθόδοξοι, astfel încât toți ortodoxii, οι οποίοι παραμένουν Ορθόδοξοι πιστοί, care rămân credincioși ortodoxi, να καταδικάσουμε αυτή τη σύνοδο, να καταδικάσουμε τον οικουμενισμό και να μην μνημονεύουμε πια τους επισκόπους οι οποίοι δέχονται τον οικουμενισμό και τη σύνοδο της Κρήτης. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη σύναξη δικιά μας, την οποία την οργανώνουμε σιγά σιγά, όλοι οι Ορθόδοξοι από όλες τις Ορθόδοξες χώρες, κλήρος και λαός, οι οποίοι θα καταδικάσουν την Κρήτη και θα αναθεματίσουμε τον οικουμενισμό. Αυτό φυσικά είναι δουλειά των επισκόπων. Έχουμε και επισκόπους οι οποίοι θα προείστανται. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πιστός φύλακας της πίστης μας είναι ο λαός. Αν ο λαός δεν τα καταδικάσει αυτή τη σύνοδο, αν ο λαός την καταδικάσει, αυτή δεν θα περάσει. Αν ο πιστός λαός καταδικάσει τον οικουμενισμό, τότε ο οικουμενισμός δεν θα περάσει μες στην Εκκλησία. Οι επίσκοποι δεν έχουν καμία δύναμη όταν κηρύσουν αιρετικά. Οι κανόνες της Εκκλησίας μας μας λένε να μην υπακούμε σε επισκόπους που κηρύσουν αίρεση. Διότι δεν είναι επίσκοποι, αλλά είναι ψευδεπίσκοποι και ψευδοδιδάσκαλοι. Και πρέπει να καταλάβετε, ειδικά εσείς οι λαϊκοί, αλλά και εμείς οι μοναχοί, ότι εμείς είμαστε που πρέπει να κρατήσουμε την πίστη μας. Κανένας δεν μπορεί να μας αφαιρέσει την πίστη μας αν δεν την προδώσουμε εμείς. Και σήμερα είναι το πρώτο θέμα που έχουμε είναι η ομολογία της πίστεως. Έφτασε ο καιρός να ομολογήσουμε την πίστη μας. Να ξεκαθαρίσουμε αν θα πάμε με τον Χριστό ή με τον Αντίχριστο. Είναι απλά τα πράγματα. Και θα πρέπει να ομολογήσουμε. Θα μας διώξουν, θα έχουμε προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να αρνηθούμε την πίστη μας στον Χριστό. Και όποιος δέχεται τη σύνοδο της Κρήτης, προδίδει τον Χριστό. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Τα έχουμε στηρίξει και θεολογικά, τα έχουμε εξηγήσει και σε θεολογικό επίπεδο. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε ορθόδοξο φρόνημα. Να έχουμε μαρτυρικό φρόνημα και να είμαστε έτοιμοι να πάθουμε για τον Χριστό. Αν δεν το έχουμε αυτό, δεν κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό και βρισκόμαστε σήμερα εδώ με τους πατέρες. Διότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι η ομολογία της πίστεως, η ταπείνωση όμως για να τη στηρίξουμε. Και η ενότητα μεταξύ μας, διότι θα προσπαθήσει ο διάβολος να μας διασπάσει. Διότι δυστυχώς υπάρχουν και τα δικά μας προσωπικά, τα οποία όμως λόγω του αγώνα που κάνουμε θα πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη και θα πρέπει όλοι να εργαστούμε για την δόξα του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Σε οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να βάζουμε τον Χριστό μπροστά. Ο αγώνας δεν γίνεται για να αποκτήσουμε εμείς φήμη και δόξα. Γίνεται για να παραμείνουμε μέσα στην Εκκλησία. Γίνεται πρώτα για τη δική μας σωτηρία. Αλλά γίνεται και για τη δόξα του Χριστού. Όταν λοιπόν εμείς βάζουμε μπροστά τον Χριστό, δεν θα αποτύχουμε. Διότι και γιατί τα λέω αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλές παγίδες. Υπάρχουν θεολογικές παγίδες. Αλλά και οι προσωπικές δικές μας παγίδες. Και μπορεί πολύ εύκολα να υποπέσουμε στην πλάνη. Για να μην πέσουμε στην πλάνη και να μην ξεφύγουμε από το σωστό δρόμο, θα πρέπει να μείνουμε πιστοί στα πατερικά διδάγματα, στα δόγματα των πατέρων, όπως αυτοί τα είπαν, αλλά θα πρέπει να τα εφαρμόσουμε με ταπείνωση και με αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Αν κάνουμε αυτά τα πράγματα, θα παραμείνουμε στο δρόμο του Χριστού. Διότι και η ευθύνη που παίρνουμε εμείς είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και διότι δεν είναι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά είναι και για τους ανθρώπους που ακολουθούν. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση ως Αγιορείτες Πατέρες σε όλους σας να παραμείνουμε πιστοί στα δόγματα της Εκκλησίας μας με την ταπείνωση που πρέπει να έχει ένας χριστιανός, με την ανεκτικότητα που πρέπει να έχουμε, διότι όπως είπαμε θα μας κατηγορήσουν ότι είμαστε πλανεμένοι και σχισματικοί και εκτός Εκκλησίας. Και όμως εμείς είμαστε μες στην Εκκλησία και με αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, έτσι ώστε να φωτίζει ο Θεός και εμάς αλλά και αυτούς. Πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς δεν έχουμε εχθρούς. Ο μόνος εχθρός που έχουμε είναι ο διάβολος και ο ίδιος ο εαυτός μας. Δεν θα κάνουμε αγώνα για να κρατήσουμε την πίστη μας και πρέπει να κάνουμε αγώνα να κρατήσουμε και την αγάπη. Γιατί πρέπει να παραμείνουμε και πνευματικοί άνθρωποι. Αν τα κάνουμε αυτά, τότε θα μπορέσουμε να κρατήσουμε την πίστη αλόβητη. Και έτσι να πετύχουμε τη σωτηρία μας, για την οποία όλοι αγωνιζόμαστε και για τους, και που σε όλους ευχόμαστε να έχετε και να έχουμε. Αν θέλουν να ρωτήσουν. Κάναμε μια μικρή εισαγωγή για να πάμε στις ερωτήσεις. Părintele a făcut o scurtă introducere ca să putem trece acum direct la partea de întrebări. Este bine a merge la biserică unde se pomenește că episcopii ce au semnat în Creta, είναι καλό να πάμε στους ναούς όπου μνημονεύονται οι επίσκοποι οι οποίοι υπέγραψαν στην Κρήτη. Όχι. Το εξηγήσαμε αυτό. Αν εξηγήκατε για αυτό το λόγο. Όποιος δέχεται τη σύνοδο της Κρήτης. Σε έκανα να σέφτε σύνοδο την Κρέτα. Δέχεται ότι οι εκκλησίες είναι οι αιρέσεις είναι εκκλησίες. Αξέπτε ότι οι αιρεσίες είναι μισέρικα. Δέχεται ότι ο οικουμενισμός είναι καλός. Αξέπτε ότι ο οικουμενισμός είναι τσάλο. Δέχεται ότι μπορεί να γίνονται μεικτοί γάμοι. Αξέπτε ότι πώς θα σε φάκω, πώς θα σε σαβρουσάσαι και θα σε βρει μίξτε. Δέχονται ότι οι αιρετικοί έχουν μυστήρια. Αξέπτε ότι οι αιρετικοί έχουν τάινα. Ότι έχουν ιεροσύνη. Ότι έχουμε την ίδια πίστη με αυτούς. Μόνο που δεν το διατυπώνουμε ακόμα ξεκάθαρα. doar că încă nu se spune clar acest lucru. Πώς μπορούμε να πάμε με αυτούς οι οποίοι διδάσκουν διαφορετικά της Ορθοδόξου πίστεως? Cum putem să mergem împreună cu cei care învață lucruri diferite de credința ortodoxă? Οι Άγιοι Πατέρες και οι Ορθόδοξοι, Σφίτσι Παρίτσι και ο Ορθόδοξος λαός, ο πόλος Ορθόδοξος, διέκοπτε την κοινωνία με τους επισκόπους όταν αυτοί δίδασκαν κάτι έστω και λίγο διαφορετικό από την Ορθόδοξη πίστη. Când aceștia propovăduiau chiar și ceva micuț, ceva foarte mic de deosebit de credința ortodoxă. Εμείς πώς μπορούμε να μνημονεύσουμε αυτούς που διαλύουν όλη την Ορθόδοξη πίστη? Cum putem să pomenim pe cei care distrug toată învățătura ortodoxă? A doua întrebare, putem merge la episcop și să facem cum a făcut Sfântul Vasile cel Mare, ei să se roage cu ai lor, iar noi cu ai noștri, să vadă și adevărul? Romena Pamela sus episcopul care na panu mopo secane omega Vasilius afti na na prosef unde metus dicustus che misme metus dicus pas. Și s-au deschis Leo Diegin în Arthama, Itan, Itan, Omega Vasilios, mi-e chestiunea la Omega Vasilios. Cu Alexan? Ne, cu Alexan. Όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό. Τότε που γινόταν αυτά, τα δόγματα δεν είχαν, δεν είχαν ξεκαθαρίσει. Οι Άγιοι Πατέρες και οι Οικουμενικές Σύνοδοι δογμάτισαν. Εμείς δεν δογματίζουμε σήμερα. Ούτε χρειάζεται να πούμε ποια είναι αλήθεια. Εμείς ακολουθούμε τα δόγματα των Πατέρων και την αλήθεια που μας έχουν παραδώσει οι Άγιοι μας. Δεν χρειαζόμαστε θαύματα για να αποδείξουμε ποια είναι αλήθεια. Απλώς χρειάζεται να την ακολουθήσουμε. Sunt din Bacău, episcopul locului este semnatar al documentelor târgărești și este cunoscut ca un ierarh, a servit altor rânduieli un poate. Duhovnicul meu îl pomenește ca înainte fără niciun fel de probleme. Și întreabă eu ce să fac în privința duhovnicului. O să le citesc pe aceea întrebări și alte. Leoti a fost cu Evalentin Erotisi, in Apodul Bacău, că e un episcopus Tutocu, e pe care o τα κείμενα της κριτής, ο πνευματικός του μνημονεύει ακόμα τον επίσκοπο και ρωτάει, τι να κάνω στο θέμα του πνευματικού. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε τι είπα να πει μνημόνευση. Μα είναι είτε δεόρτια σε κλαριφικών και είναι σαν απομενίδε. Γιατί εμείς επιμένουμε στη μνημόνευση? De ce noi insistăm asupra acestui subiect al pomenirii? Η μνημόνευση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Pomenirea este ceva foarte important. Αυτόν τον επίσκοπο που μνημονεύουμε, επίσκοπο pe care îl pomenim, σημαίνει ότι έχουμε την ίδια πίστη με αυτόν. De faptul că pomenim înseamnă că noi avem aceeași credință cu el. Ακόμα και αν είμαστε ορθόδοξοι και δεν δεχόμαστε τη Σύνοδο της Κρήτης, chiar dacă noi suntem ορθόδοξοι și nu acceptăm Sinodul din Creta, και αν κάνουμε και αγώνα ενάντια στον οικουμενισμό, chiar dacă ducem luptă împotriva ecumenismului, τη στιγμή όμως που μνημονεύουμε έναν επίσκοπο ο οποίος είναι οικουμενιστής, în momentul în care noi pomenim un episcop care este ecumenist, θα κριθούμε με την δικιά του πίστη. Vom fi judecați potrivit credinței lui, nu potrivit credinței noastre. Διότι έχουμε κοινωνία εν τη πίστη. Αυτό πρέπει να καταλάβετε, ότι κοινωνούμε στην πίστη του επισκόπου. Πρέπει να καταλάβετε ότι κοινωνούμε στην πίστη του επισκόπου. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο δεν μνημονεύουμε τον Πάπα. Γι' αυτό το λόγο δεν μνημονεύουμε τον Πάπα. Να το κάνουμε απλά να το πούμε. Γιατί ο Πάπας είναι αιρετικός. Οπότε όταν ένας επίσκοπος είναι αιρετικός δεν μπορούμε να τον μνημονεύσουμε. Deci, din momentul în care un episcop este eretic, nu mai putem să pomenim. Δεν είναι ανάγκη αυτός ο επίσκοπος να έχει καταδικαστεί από σύνοδο. Nu este nevoie ca acest episcop să fie deja condamnat de către un sinod. Αυτό μας το κάνει πολύ, μας το επεξηγεί ο 15ος κανόνας. Lucrul acesta ne explică canonul al 15-lea. Της πρωτοδευτέρας συνόδου. Του Αγίου Φωτίου. που μας λέει ότι πριν συνοδικής καταδίκης, όταν ένας επίσκοπος κηρύσσει αίρεση, μέσα στην εκκλησία προκάλυπτα, τότε δεν μπορούμε να τον μνημονεύουμε. Για ποιο λόγο λοιπόν? Διότι η αίρεση, αν τον μνημονεύουμε, θα εξαπλωθεί. Διότι δεχόμαστε την διδασκαλία του ως ορθόδοξη. Διότι περνάει η αίρεση μέσα στην εκκλησία. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι όποτε ένας επίσκοπος στην εκκλησία δίδασκε αιρετικά, του κάναν παρατήρηση και αν δεν άλλαζε, τότε τον καθαιρούσαν. Τώρα όμως ποιος θα καθαιρίσει τον Βαρθολομαίο? Ποιος θα καθαιρέσει τον Δανίλη, το δικό σας πατριάρχη? Η μόνη λύση και ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να είμαστε διαφορετικοί από αυτούς, να διαφοροποιήσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι εμείς δεν πιστεύουμε αυτά που πιστεύουν, είναι να διακόψουν το μνημόσυνο. Με αυτόν τον τρόπο παραμένουμε μέσα στην εκκλησία. Διότι η εκκλησία δεν είναι τέσσερις τείχοι. Είναι αλήθεια. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Χριστός στο Ευαγγέλιο μέσα, όταν το ρώτησε ο Πιλάτος, είπε ότι εγώ ήρθα για να μαρτυρήσω περί της αληθείας. Ο Χριστός ήρθε για να μαρτυρήσει την αλήθεια. Λοιπόν, Să mai participi la slujbe la Catedrala din Bacău? Nu. Vreau să pun și o întrebare. Există punctul de vedere oficial al bisericii oficiale care spune că nu se întrunesc condițiile de angajare a nepomenirii potrivit canonului 15.1.2, deoarece catecumenismul nu a fost condamnat de niciun sinod ecumenic și de niciun sfânt părinte. Vreau să spuneți ce părere aveți despre asta și încă ceva. Biserica oficială a creat ideea că există un ecumenism bun și un ecumenism eretic. Chiar într-o discuție cu ierarhul locului aici, în Moldova, săptămâna trecută, mi s-a spus că există un ecumenism bun care poate fi practicat, așa zis un ecumenism lucid, și există un ecumenism eretic care nu poate fi practicat, dacă se poate. Eu nu zis ecumenism bun, o postul tot putui pe din persoanea urmată, am avut impactul în radio, ecumenismii, ocalos, ecumenismos, ocalos, ecumenismos, και τι γνώμη έχετε γι' αυτό. Και το δεύτερο, ερώτημα είναι ότι το Πατριαρχείο λέει ότι δεν εφαρμόζεται το 15ο κανόνα επειδή ο οικονομισμός δεν έχει καταδικαστεί ακόμα επίσημα. Στο πρώτο ερώτημα είναι ότι όντως υπάρχουν δύο οικουμενισμοί. Εντράδειγμα, είστε εδώ φέρνουν δύο οικουμενισμοί. Και ο ένας είναι ορθόδοξος, αλλά αυτός είναι ο οικουμενισμός ο οποίος εννοούμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι παγκόσμια. Αλλά δεν αλλάζουμε τα δόγματα, ούτε δεχόμαστε τους αιρετικούς όπως είναι, αλλά τους δεχόμαστε αφού αποδεχθούν τα δικά μας δόγματα. Και το άλλο, η δεύτερη ερώτηση. Το Πατριαρχείο λέει ότι δεν εφαρμόζεται το κανόνα μας επειδή δεν καταδικάστηκε ο οικουμενισμός. Αυτό είναι τελείως λάθος. Είναι πολύ greșit faptul că Πατριαρχία αφήνει ότι acest κανόνα din timpul Sfântului Fotie nu este valabil în cazul οικουμενισμού. Και αυτό δείχνει το πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και faptul că Πατριαρχία σπίτει acest lucru arată cât de mult își poate ajuta. Διότι ο κανόνας είναι ξεκάθαρος. Η διακοπή του επισκόπου πρέπει να γίνεται προσυνοδικής καταδίκης. Όταν ο επίσκοπος κηρύσσει κατεγνωσμένη αίρεση. Momentul în care un episcop mărturisește o erezie cunoscută. Ο οικουμενισμός είναι κατεγνωσμένη αίρεση. Οικουμενισμός είναι το αιρεσία κανοσκοτά. Διότι είναι όλες αιρέσεις μαζί. Pentru că în οικουμενισμό se află toate αιρεσίδε adunate. Aici spune că un episcop trebuie să mărturisească o erezie condamnată de sinoadele ecumenice sau de sfinții părinți pentru a putea fi întreruptă. Lena Fiuti, o episcopus catadicazi de mono an ieresitu, echi catadicazi apu de ecumeniflus sinus. Όχι. Nu este adevărat. Στην ιστορία, στην εκκλησιαστική ιστορία, θα πάρουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. O să luăm un exemplu din istoria bisericii. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά. Pentru că este foarte mult exemplu, să ne oferă o interesantă. Όταν ο Νεστόριος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, κήρυξε την αίρεση για την Παναγία μας, τότε αυτοί που τον έλεγξαν πρώτα ήταν οι λαϊκοί. Του στείλανε λοιπόν, έστειλε ο Πατριάρχης Κύριλλος, του έστειλαν προειδοποίηση ότι αν δεν συνεχίσει να κηρύσει την αίρεση. L-au anunțat totuși pe patriarh că dacă continuă pe patriarhul Nestorie că dacă continuă să propovăduiască eresia. Tot să cană sinodul pentru că caterisește. Atunci o să facă sinod ca să-l caterisească. Αυτό μας λέει ότι τη στιγμή που κάποιος κηρύσει κάτι διαφορετικό από την ορθόδοξη πίστη. Acest lucru ne spune că în momentul care cineva propovăduiește ceva deosebit de credința ortodoxă. Είναι ερετικός. Este eretic în sine. Η σύνοδος γίνεται για να τον καταδικάσει. Sinodul are loc ca să-l condamne oficial. Όχι για να διαγνώσει ότι κηρύσει ερετικά. Nu ca să recunoască că el mărturisește erezii. Η σύνοδος γίνεται για να του πει ότι είναι αιρετικός. Sinodul are loc ca să-i spună că este eretic. Για να επιστρέψει από την αίρεσή του. Ca să-l îndemne să se întoarcă de la erezia lui. Και για να μην εξαπλωθεί αίρεση στο λαό και τον μολύνει. Și ca să nu se extindă erezia în popor și să îl întineze. Δεν γίνεται για να διαγνώσει ότι είναι αίρεση. Sinodul nu are loc numai ca să stabilească dacă este erezie sau nu ceea ce provodește el. Borona na pausta stis acolutie spuginul de stocatericon a autul Bacău. Poți să participi la slujbele care au loc la catedrala din Bacău? Da, pe stimii pe mnemonevul, nu ochi. Din moment ce acolo este pomenit episcopul, nu. Care ar trebui să fie atitudinea mea în general față de această situație creată în urma acestui sinod de tâlhăresc? Pia, practic, înainte de stațiu. Înainte, aș vrea să fac un anunț. Întrucât există chiar din mijlocul poporului, există dorința să se facă un pic de culoare în biserică pentru a se putea vedea totuși din biserică. Aș vrea, dacă puteți, să faceți un culoar pe mijloc, exact aici am întrebat-o Părintele Isava, în așa fel încât să se vadă exact până la ușă. Până în capăt. Da? Un pic la stânga și un pic la dreapta, ca să se poată vedea. Așa, vă mulțumim că chiar din partea dumneavoastră a venit această dorință, așa că un pic mai, așa, încât să se poată vedea și să fie puțin, poate mai vrea să vină cineva cu întrebări, poate, nu, mai, un pic, mai, așa. Mulțumesc. Rotai pia prebinaine igienici mustasi s-a făcut o tema de sărțină. Δεν δεχόμαστε την Κρήτη. Δεν την αποδεχόμαστε. Nu acceptăm sinodul din Creta. Για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει. Pentru motivele pe care le-am explicat deja. Δεν απορρίπτουμε τον οικουμενισμό, τον καταδικάζουμε. Condamnăm și respingem ecumenismul. Και δεν πηγαίνουμε στους ιερείς που μνημονεύουν, τους επισκόπους που δέχονται όλα αυτά. Și nu mergem la preoții care υπομενέσαι pe επίσκοποι, care acceptă aceste lucruri. Putem sluji noi ca preoți cu alți preoți care pomenesc episcopul locului? Emisan ieris vorumena siltugisume mealus ieris iopii nimonevun ton episcopul totopu? Όχι. Nu, nu putem. Γιατί είπαμε ότι όταν μνημονεύουμε τον επίσκοπο, δεχόμαστε την πίστη του. Δεχόμαστε ότι είναι ορθόδοξος. Acceptăm că el este ορθόδοξος. Pe cea timis poate sluji un părinte nepomenitor în condițiile de la noi. Se Eu am trimis o vorina liturgisena să ierea să voi copsă dubimosino, să significes iopie și parcă să comunie. Θα προσπαθείτε να βρείτε όσο πιο παλιά αντιμνήσια μπορείτε. Αλλά το αντιμνήσιο που έχει γίνει και πριν την Κρήτη. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Βλέπουμε ότι οι χειροτονίες του Νεστορίου πριν τον καταδικάσουν. Vedem din istorie că hirotoniile pe care le-a făcut ereticul patriarh Nestorie înainte de a fi condamnat ca eretic, ίσχυαν. Au fost valabile. Η εκκλησία τις δέχτηκε. Biserica le-a acceptat. Οπότε το αντιμνησιο δεν έχει πρόβλημα, δεν μολύνεται. Deci nu se întinează αντιμνησιο în sine. Δεν παίρνουμε αντιμνησιο από επισκόπους που τα κάνουν τώρα, που έχουν δεχτεί την Κρήτη και κάνουν τώρα. Nu primim αντιμνησιο de la επισκόποι care fac αντιμνησιο acum, după Sinodul din Creta și sunt επισκόποι care acceptă acest sinod. Cum vom rezolva cu mormântările, botez, comunie și toate tainele și rugii? Τι θα κάνουμε για τις κηδείες, τα βαπτίσια, τους γάμους και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας? Θα πηγαίνουμε στους ιερείς που δεν μνημονεύουν. Όσα μέτρουν τα πρώτη καρε νου πόμενες επίσκοποι ερέτηκε. Και εσείς οι λαϊκοί, οι αργοί μυρένοι, θα πρέπει να στηρίξετε τους ιερείς που δεν μνημονεύουν. Θα πρέπει να σπριζινείς πε πρώτη καρε νου του πομενήρια. Θα πρέπει να κάνετε αγώνα για αυτό το θέμα. Σε δούτσετε ο λούπτα με σένα σαν και να βοηθήσετε τους ιερείς που έχουν ορθόδοξο φρόνημα. Και σε αγωτάς πε πρώτη καρε νου του ορθόδοξ. Να σταματήσουν να μνημονεύουν τους επισκόπους αυτούς. Să ajungă și în punctul în care nu-i mai pomenesc pe episcopii care acceptă ecumenismul. Părinte, cum putem să susținem pe preotul care nu pomenește, ierarhul care a semnat în Creta? E binecuvântat o acțiune comună în cadrul episcopiei? Rotai tu ideopragma, poți vorbi în asirisul meturs. Tu se rischi, am vorbit la canul mia chinii drasă, ipisti. Αυτό επιβάλλεται. Se impune o acțiune comună din partea credincioșilor. Αυτή τη στιγμή αυτό που κινδυνεύει ceea ce este foarte periculos în momentul de față είναι η πίστη μας. Ceea ce este în pericol în momentul de față este credința. Και κατ' επέκταση είναι δικιά μας σωτηρία. Iar prin extensie, pe termen lung, ca zic așa, este mântuirea noastră. Δεν είναι ότι σηκωθήκαμε μια μέρα και λέμε δεν είχαμε τι να κάνουμε και ξεκινήσαμε ένα αγώνα χωρίς νόημα. Noi vorba că ne-am trezit și noi tot dimineața și am început să ducem o luptă care n-are niciun sens și care nu știm încotro merge. Θέλουν να καταργήσουν την ορθόδοξη πίστη. Ei vor să anuleze credința ορθόδοξă. Προετοιμάζουν τον δρόμο για τον Αντίχριστο. Ei pregătesc drumul pentru Antichrist. Ο οικουμενισμός είναι η θρησκεία του Αντιχρίστου. Ecumenismul este religia Antichristului. Είναι η κατάργηση της Ορθοδοξίας. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Este anularea sau anularea Ortodoxiei. Αν εμείς δεν αντιδράσουμε, dacă noi nu reacționăm împotriva ecumenismului, εμείς θα χάσουμε την πίστη μας. Noi o să ne pierdem credința. Ο Χριστός δεν έχει ανάγκη από μας. Χριστός nu are nevoie de noi. Εμείς έχουμε ανάγκη το Χριστό και την Ορθοδοξία. Αλλά βλέπουμε και στην ιστορία της Εκκλησίας μας ότι η πίστη μας κρατήθηκε με αίμα. Faptul că credința s-a păstrat întotdeauna cu sânge. Trebuie să înțelegem că έφτασε η ώρα της ομολογίας. Trebuie să înțelegem că a venit vremea mărturisirii. Ότι θα χρειαστεί να ομολογήσουμε αν χρειαστεί και με όχι ανέξοδα πια. De acum este nevoie să mărturisim nu fără costuri. Θα έχουμε κόστος. Vom avea de suferit. Και θα πρέπει και τη ζωή μας να δώσουμε αν χρειαστεί. Și va fi nevoie probabil să ne dăm și viața pentru credință. Părinte, e greșit dacă un preot care nu pomenește ierarhie, părtaș, erezie, dar nu pomenește nici pe ceilalți episcopi ortodoxi, lasă pauză nepomenind pe nimeni? Ine lafos anena sirea, scudem nu un episcop, ute alos episcopus, se chină to etisis, de ne tipota canina de alina? Όταν απλώς δεν μνημονεύουμε το όνομα. Noi de fapt ceea ce nu pomenim este numele. Λέμε το αρχιεπισκόπου ημών. Nu zicem episcopul nostru. Για ποιο λόγο? Din ce motiv? Πρέπει να ξέρουμε πώς πρέπει να κάνουμε σωστά τη διακοπή του μνημοσύνου. Δεν επιτρέπεται από τη στιγμή που σταματάμε τη μνημόνευση του επισκόπου. Επειδή ο επίσκοπος είναι αιρετικός. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μνημονεύουμε άλλο επίσκοπο. Διότι εμείς ήδη ανήκουμε στην εκκλησία που ήδη ανήκουμε μέσα στην εκκλησία. Απλώς ο επίσκοπος, ο επίσκοπός μας στη συγκεκριμένη στιγμή είναι αιρετικός. Αν μνημονεύσουμε κάποιον άλλον επίσκοπο, τότε κάνουμε κανονικό σφάλμα. Το οποίο όμως αυτό καταδικάζεται. Δεν κάνανε έτσι οι Άγιοι Πατέρες. Εμείς θα παραμείνουμε στην εκκλησία που είμαστε, στην επισκοπή που βρισκόμαστε, και δεν θα μνημονεύουμε τον επίσκοπο μέχρι να αρθοτομήσει το λόγο της αληθείας. Că nu s-a înțeles aici. Întrebați-l ce trebuie să spun în loc. Napite, asta a fost napite omos tipepina na pioereas se kineti stimiti setis. Στο τέλος, μετά. Όχι, αντί να μνημονεύει και τον επίσκοπο, πρέπει να πει. Στο τέλος είμαι πάση στον Ορθοδόξο Επισκοπή, τον Ορθοδομό, τον λόγο της αληθείας. Τρέπει να σπούνε εξπρέσια pe care o avem la Sfinții Părinți, de exemplu, la Ectenia Mare, pentru toți episcopi ortodoxi care mărturisesc cuvântul adevărului. Vreau să mai întreb și s-a creat un argument împotriva preasfințitului Vonghin și dumneavoastră l-ați explicat la Vâncen, vreau să mai explicați o dată. Se spune că preasfințitul Vonghin, puteți să-i traduceți? Pirca e epihină mai înădiu tu Longhinu, Se spune că preasfințitul Longhin de fapt nu este mare luptător. Asta e chiar un argument oficial al bisericii. Tu patriarhiul ei, otiul Longhinus, deni ne megalos i peraspisis pistios. Deoarece el pomenește pe episcopul Onufrie, care la rândul său îl pomenește pe patriarhul Kiril. Deoti mnimoneviton Onufrio, ton arhiepiscopul, că Onufrios mnimoneviton Kiril. Da, explicați-vă puțin chestia asta cu pomenirea episcopului care pomenește alt episcop, care pomenește alt episcop. Existe ligo aftoto το ζήτημα για τον επίσκοπο ο οποίος μνημονεύει τον αρχιεπίσκοπο και εκείνος τον πατριάρχη και τα λοιπά. Πέντρο και σε κρέαζε η πρίσα και τη φάμ νίμε μου λούπτα μποτρεύα η ρίζη ή πέντρο και φύγει καρέα ρολιτσά τη άστα και δεν δάκα νου πομενεστε ή αν πομενεστε άλλο τους πομενεστε κάτω. Διότι υπάρχει ο φόβος ότι γιατί μνημονεύουν αυτοί και υπάρχει μια, έτσι, ένα δίκτυο, σαν δίκτυο, ναι, και δεν σταματάει η αίρεση ποθά, αφού αυτός δεν μνημονεύει. Ναι. Ναι, αν ο Λογκίνος δεν είναι ορθόδοξος και δεν είναι υπερασπιστής, ποιος είναι? Dacă preasfințitul Longhin nu este ortodox și nu este aportator la credință, apoi cine mai e? Ο Λογκίνος όντως είναι ομολογητής. Preasfințitul Longhin este într-adevăr mărturisitor. Απλώς υπάρχουν και κάποια πράγματα που πρέπει να καταλαβαίνουμε και εμείς. Există câteva lucruri pe care trebuie să înțelegem și noi. Εμείς ως Αγιορείτες διακόψαμε τη μνημόνευση του Βαρθολομαίου. Noi ca și părinți Αγιορείτες am întrerupt pomenirea Patriarhului Bartolomeu. Και λέμε και στον κόσμο και παντού. Și spunem poporului, credulii. Στις ομιλίες μας. În predicile, în cuvântele care ținem. Που βγαίνουν δημόσια και παγκόσμια και παντού. Care sunt răspândite în întreaga lume. Ότι δεν πρέπει να μνημονεύουμε τους αιρετικούς πατριάρχες, επισκόπους και να πηγαίνουμε στους ιερείς που μνημονεύουν αυτούς. Că nu trebuie să-i pomenim pe patriarhi și pe episcopi ieretici și nu trebuie să mergem la preoții care îi pomenesc pe aceștia. Όμως είναι και κάποια, όμως πρέπει να κρατάμε και κάποια τακτική κάποια στιγμή. Însă, la un moment dat, trebuie să păstrăm și o anumită tactică. Στον Λογκίνο του ζήτησε ο επίσκοπος Ονούφριος, ο μακαριότατος, να τον μνημονεύσει διότι είναι ορθόδοξος και ότι θα υπερασπιστεί και θα κάνει πόλεμο για την ορθοδοξία. Să-l pomenească, deci a cerut arhiepiscopul să-l pomenească pentru că el este ortodox și că va duce și el luptă pentru apărarea dreptei credinței. Και ο Λογκίνος τον μνημονεύει με αυτή την προοπτική. Κάποια στιγμή θα έρθει και ο καιρός αν ο Νούφριος δεν ακολουθήσει την Ορθοδοξία, και δεν πάρει καλή θέση και ορθόδοξη θέση, ο Λογκίνος δεν θα μνημονεύσει τον Νούφριο. Είμαστε στην αρχή του αγώνα. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιες φορές πρέπει να γίνονται και κάποιες οικονομίες. Ο Νούφριος όντως είναι ορθόδοξος. Αρχιεπίσκοπο Νούφρι, εντραδεβέρ, είστε ορθοδόξ. Και πολύ ταπεινός άνθρωπος. Και ο νόμος φάρτες μερίτ. Και μακάρι να ήταν και άλλοι επίσκοποι σαν κι αυτόν. Και εμείς που μιλήσαμε μαζί του προσωπικά, πριν από μήνες, του είπαμε ότι δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή για αυτό να διακόψει το μνημόσυνο. Ενώ εμείς το είχαμε διακόψει. Του είπαμε ότι θα πρέπει να εργαστεί πάνω στο ποιμνιό του. Να ενημερώσει το ποιμνιό του, τους επισκόπους του και τους ιερείς του και μετά να το κόψει. Și după aceea să întrerupă pomenirea. Δεν του είπαμε καλά κάνεις και μνημονεύεις. Nu i-au spus că bine faci că pomenești. Του είπαμε ότι πρέπει να διακόψει το μνημόσυνο. I-au spus că trebuie să întrerupă pomenirea. Αλλά αν το έκανε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή δεν θα κατάφερνε τίποτε. Dar dacă ar fi făcut-o în momentul acela, n-ar fi reușit nimic. Δεν του είπαμε να περιμένει τα χρόνια. Nu i-am spus să aștepte ani. Αλλά να ενημερώσει το λαό του. Ci să își informeze turma. Και τον κλήρο. Și clerul. Και μετά να το κάνει. Și apoi să facă lucrul acesta. Părinte, sau vă rog să-mi explicați faptul că, cum se explică faptul că mulți dintre erarhi episcopi și preoți înainte de sinod. Poți să exigite o polii arhierisii, polii ieris, printe sinodul scrite. Au avut o poziție corectă împotriva ecumenismului. Ica mia calista se mândiu într-un ecumenismul. Ia după sinod. Că metate sinodul. Parte mult s-au abdicat de la lucru. Că metate sinodul para polii în care s-a adunat goană. Strategie sau de o abandonare de lucru? Ine mia tactici, ine îngatalipsi de agon. Ine îngatalipsi de agon. Este abandonarea luptei. Υπάρχουν όμως σε κάποιους. Εμείς τι κάναμε. Εμείς πριν την σύνοδο της Κρήτης είπαμε ότι αν ψηφιστούν όλα αυτά, εμείς ως αγιορείτες θα διακόψουμε την κοινωνία. Και όντως με τη βοήθεια του Θεού το κάναμε. Υπήρχαν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι όχι μόνο δεν το κάνανε, αλλά είπαν ότι και η σύνοδο της Κρήτης δεν είναι τόσο πρόβλημα. Χωρίς να μας διευκρινίζουν, είναι καλή ή κακή. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι, όπως είναι ο πατήρ Θεόδωρος ο Ζήσης, ο οποίος μας είπε ότι εγώ σε δύο μήνες, πατέρες, θα το κόψω το μνημόσυνο. Μας είπε ότι είναι τόσο, αυτό που κάνετε είναι το σωστό. Ο άνθρωπος μελέτησε για όλα αυτά τα θέματα, είδε ότι η μοναδική λύση είναι η διακοπή μνημοσύνου. Και μας είπε ότι εγώ σε κάποιο χρονικό διάστημα θα διακόψω. Εμείς δεν μπορούμε να τον καταδικάσουμε και να πούμε ότι επειδή αυτός δεν έκοψε μαζί με εμάς το μνημόσυνο θα καταδικαστεί. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι και εμείς πριν τη σύνοδο της Κρήτης μνημονεύαμε τον Πατριάρχη. Και αυτό ήταν λάθος. Διότι η αίρεση προχωρούσε. Έπρεπε να κόψουμε την κοινωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Αυτοί που έκαναν τον αγώνα, αλλά τώρα δεν θέλουν να διακόψει το μνημόσυνο. Διότι αυτό θα τους στοιχήσει. pentru că o să aibă de suferit. Θα έχουμε καθαιρέσεις. Vom avea parte de caterisire. Και θα έχουμε και όλα αυτά που τραβάτε εσείς τώρα. Și o să avem parte de tot ceea ce suferiți noastră acum. Αλλά υπάρχουν και άλλοι πατέρες οι οποίοι λένε ναι, θα διακόψουμε το μνημόσυνο. Dar există și alți părinți care spun clar că da, o să întrerupem pomenirea. Αυτούς τους περιμένουμε. Pe acești părinți noi așteptăm. Αν καθυστερήσουν και ένα, δύο, τρεις μήνες, αυτό δεν μας πειράζει. Αν όμως δεν το κάνουν, αυτοί θα εκτεθούν, όχι εμείς. Episcopii din țara noastră și susținătorii lor, preoți, protopopi, stareți, stareți din mănăstiri, okay, acum și mulți creștini ortodoxi, susțin că Lena, poti? Susțin că nu s-au schimbat nimic în cadrul Sfintei Liturghii. Den chiar la tipul de mesa Sfintei Liturghii. Și nici în crez. Uite-ți-o pistă. Așa. Și spun că ei nu propovăduiesc erezia pe față. Le noti den omologul tineri si fameran. Așa cum de canonul 15. Și n-ar fi un motiv de întrerupere a pomenirii. Că deni parhi problema, că deni de încriază-te de a copii mânăsiu. Deci cam atât. Pentru că nu s-a schimbat nimic, ne? De la de epidit de Alexandra Pragmata și liturghia acestor pisteru, gătit na panul de a copii mânăsiu. Distihos, Alexa. Din păcate s-au schimbat lucrurile. Αυτό, διότι πια υπέγραψαν ότι δεν έχουμε μία εκκλησία μόνο. Αυτό που λένε οι άνθρωποι είναι τελείως παράλογο. Διότι η σύνοδος αυτή που έγινε διέλυσε όλη την ορθόδοξη παράδοση. Pentru că de fapt sinodul acesta din Creta a distrus toată tradiția patristică ortodoxă. Με αυτή τη λογική, în sensul acesta, θα πρέπει να μνημονεύσουμε και τον Πάπα. Dacă am merge pe această logică, că nu s-a schimbat nimic, ar trebui să-l pomenim și pe Papa. Ο Πάπας στην ένωση τότε που ήθελε να γίνει με τον Βέκο, Papa, επί Βέκου, Papa din vremea Patriarhului Ioan Vecos, δεν μας είπε να αλλάξουμε τα δόγματά μας. Nu spunea că ορθοδόξοι să-și schimbe dogmele. Είπε να κρατήσουμε τρία πράγματα. Είπε να κάνουμε τρία πράγματα. Și el cerea ca ορθοδόξοι să facă trei lucruri. Να δεχτούμε το έκλητον. Să acceptăm αυτό που δικάζει ο Πάπας. Είναι ανώτατος. Primatul Papal. Ότι θα να μνημονεύουμε τον Πάπα. Să-l pomenească. Δεν μίλησε για το φιλιόκβε. Nu vorbea despre erezia filiocve. Και δεν μίλησε για τα δόγματα. Nu impunea alte dogme. Αυτό τι σημαίνει? Θα έπρεπε να δεχτούμε, δηλαδή να υποταχτούμε στον Πάπα αφού δεν αλλάζουμε τα δόγματα? Ar însemna că noi trebuie să ne supunem Papei chiar dacă nu ne schimbăm dogmele în care credem? Και ο Πάπας όταν πήγε στη θρονική εορτή το 2006 και το 2014, în 2006 și 2004, când Papa s-a dus la sărbătoarea tronului patriarhal la Constantinopol, είπε το Pater Imon, a spus Tatăl nostru, είπαμε εμείς το πιστεύω χωρίς την προσθήκη του Φιλιόκβε, am spus noi crezul fără adaosul Φιλιόκβε, δηλαδή στην ουσία είναι και αυτός ορθόδοξος. Era ca și cum era acceptat în esență ca fiind ορθόδοξ. Έχουν αλλάξει τα δόγματα. De fapt s-au schimbat dogmele. Μπορεί εξωτερικά να φαίνεται ότι λειτουργούμε ορθόδοξα. Poate în exterior se vede că slujim în mod ortodox. Μπορεί να μην αλλάζουμε τίποτε στη λειτουργία. Poate este cazul în care să nu se vadă că am schimbat ceva în cadrul liturghiei. Αλλά στην ουσία αλλάζουν όλα. Dar de fapt se schimbă în esență totul. Διότι και οι παπικοί επικαλούνται την Αγία Τριάδα. Pentru că și παπιστάσοι invocă Sfânta Treime. Και αυτός είναι ένας λόγος που λένε μα έχουμε τον ίδιο Θεό. Și ei spun că, uite, noi invocăm Sfânta Treime, deci avem același Dumnezeu. Αλλά άλλη Αγία Τριάδα πιστεύουμε και άλλο Χριστού. dar de fapt ei cred în altă Sfântă Treime și în alt Hristos, nu în cel adevărat. Δεν μπορούν λοιπόν να επικαλούν ότι επειδή δεν αλλάξαμε τα λόγια στη Θεία Λειτουργία, nu se poate invoca motivul că de vreme ce nu s-au schimbat cuvintele Sfintei Liturghii, δεν αλλάζουμε και τα δόγματα της Εκκλησίας. Nu s-au schimbat de fapt și dogmele bisericii. Cea mai clară schimbare se va observa în școlile teologice. I megalitri alegita tha fenetes tis teologic scolas. Și se va observa în predicile viitorilor absolvenți din școlile teologice în cel mult 5-6 ani. Keston scris omilie, ston apofiton, afton ton teologicon solon, se pendexio fani. Mai di fenete. Dar deja se vede acest lucru, nu mai trebuie să așteptăm. Ήδη δέχονται ότι οι παπικοί τους ονομάζουμε πια καθολικούς. Deja se acceptă faptul și se spune că papistașii sunt catolici. Ήδη δεχόμαστε ότι όποιος βαπτίζεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Deja se acceptă în școli teologice că cel care este botezat în numele Sfintei Treimi. Με μόνο την επίκληση. Doar prin invocarea numelui Sfintei Treimi. Άσχετα αν γίνεται βάπτισμα. Fără să se țină seama dacă are loc botezul ortodox. Ή το πώς πιστεύουν στην Αγία Τριάδα. Sau cum cred respectivii în Sfânta Treime. Τους θεωρούμε βαπτισμένους. Noi considerăm ca și cum ar fi botezați. Λοιπόν, μόνο αυτά φτάνουν. E de ajuns acest lucru. Adică deja este mare greșeală. Dacă îmi permiteți să... Înapoi. Părintele Gheorghe Metalinos are o carte, se numește Un singur botez. E tradusă și românește la editura... Mărturisesc un botez, da. Editura Evanghelismos. Și acolo se spune așa, un botez, ca să fie ortodox, trebuie să îndeplinească trei condiții și nu mai puțin de trei. Deci nu două din trei sau una din trei. Deci trebuie să fie făcut în numele Sfintei Treimi, trebuie făcut prin întreită afundare, iar cea mai importantă condiție este ca credința din spatele invocării Sfintei Treimi și a întreitei afundări să fie ortodoxă. Pentru că altfel, eretici fac și ei afundări, invocă treimea, dar ceea ce este cel mai important e ca fundamentul, baza teologică să fie cea ortodoxă. Ce înseamnă întreita afundare? Întreita afundare înseamnă că se afundă cu totul. Nu știu că tot ea... Dar tot să-l acopere tot. Tot. Întrebarea dinainte, spuneam că episcopii întreite țeamnă de trei ori, nu trei. Episcopii Leneotie, aftinte numologun fanerat în eresimea asta în Eclesia? Și numai prin semnătura care o dat-o acolo... Chemonome din vitinografii putine, eva la sincriti? Asta nu înseamnă erezie. Aftot deni simenii eresie. Tigomi. Stani ipografii, anei erezie? Φτάνει υπογραφή. Γιατί αφούς ως εμπνατούρα θα σε φύγει βόλμα τερεσί. Όχι μόνο φτάνει, είναι η έσχατη προδοσία. Δηλαδή, νου νουμα κα γιατί αφούς, δα τσιά μαϊ μάρε τραδάρε, είστε τραδάρε αυτά στα πριν εμπνατούρα. Μπορεί κάποιος να κάνει τη Θεία Λειτουργία. Cineva poate să facă Sfânta Liturghie. Και μέσα του να επικαλείται το Χριστό ως κτίσμα, όπως έκαναν οι Αριανοί. Și să-l invoce pe Hristos ca fiind creatură, așa cum făceau ereticii arieni. Αυτό σημαίνει ότι είναι ορθόδοξος. Asta înseamnă că είναι ορθόδοξος. Επειδή λέει τα λόγια απλά ως ορθόδοξος. Pentru că le spune cuvintele așa ca un ορθόδοξ. Τη στιγμή τεράζω ceea ce crede el de fapt. Τη στιγμή λοιπόν που οι αρχιερείς δέχονται τη σύνοδο της Κρήτης. De vreme ce arhierei acceptă sinodul din Creta. Δέχονται να τελούν μικτούς γάμους. Acceptă să se săvârșească căsătorii mixte. Δέχονται να καταληθεί η νηστεία. Acceptă să fie anulat postul. Δέχονται ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι όντως εκκλησίες. Acceptă că acest Consiliu Mondial al Bisericilor este de fapt un Consiliu de Biserici. Δέχτηκαν την κατάλυση του συνοδικού θεσμού. Au acceptat distrugerea sistemului sinodal de conducere a bisericii. Και κυρίως ότι δέχονται ότι οι αιρετικοί πια δεν έχουμε την ίδια πίστη με αυτούς. Au acceptat faptul că noi cu ereticii avem în esență aceeași credință. Οτιδήποτε άλλο να μας πούνε δεν μας πείθουν. Deci după ce ei acceptă toate acestea, orice altceva ne-ar mai spune, nu ne mai pot convinge. canonice. Ακόμα και τους Αγίους Πατέρες να μας φέρουν ως παράδειγμα. Chiar dacă ne aduc exemple de la Sfinții Părinți. Αυτοί είναι αντίθετοι με τους Αγίους Πατέρες. Ei, de fapt, în sine sunt opuși, potrivnici Sfinților Părinți. Και να ξέρετε ότι αυτή είναι η τακτική των ερετικών. Să știți că, de fapt, aceasta este tactica ereticilor. Λένε μια αλήθεια και ένα ψέμα. Spun întotdeauna un adevăr și o minciună. Αυτό κάνανε και στη Σύνοδο της Κρήτης. Acest lucru au făcut și la Sinodul din Creta. Και μάλιστα τώρα τα πρακτικά που θα βγουν. Și acum, când o să fie scoasă o carte cu cel discutat acolo. Διότι δεν έχουν βγει ακόμα τα πρακτικά της Συνόδου. Pentru că această lucrare încă nu a apărut. Θα είναι ακόμα χειρότερα. O să fie și mai rău. Θα λέει κάποιες αλήθειες μέσα ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία Αγία Καθολική και Αποστολική. O să spună în această lucrare că Biserica Ορθόδοξη este un Biserica una Sfântă, Σοπονιτσάσκα și Αποστολικά. Και αμέσως στην επόμενη πρόταση θα το αναιρεί αυτό το πράγμα. Și în următoarea propoziție o să anuleze afirmația respectivă. Γιατί αυτή είναι η τακτική του διαβόλου. Asta este tactica satanei. Να λέει ένα ψέμα και μία αλήθεια. Să spună o minciună și un adevăr. Ați spus că s-au schimbat dogmele. Care sunt dogmele care s-au schimbat? E poate ori e alaxanta dogmata, pia e ta dogmata pe alaxanta. Έχουμε πει και σε άλλες ομιλίες ότι κάθε αίρεση πάσχει ή στο τριαδολογικό ή στο χριστολογικό δόγμα. Σούφερα, sau are de suferit, are lipsuri din punct de vedere triadologic al învățăturii despre Sfânta Treime sau din punct de vedere cristologic al învățăturii despre Hristos. Οι πατέρες λοιπόν πολεμώντας τις αιρέσεις Sfinții Părinți luptând împotriva αιρεσιήλων ως θεόμενα πρόσωπα που ήταν ca oameni îndumnezeiți, dogmatizan peri tis Agias Triados και peri του Χριστολογικού Δόγματος. Ei au dogmatizat despre Sfânta Treime și despre Hristos. Η αίρεση του οικουμενισμού είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Este ceva mult mai adânc. Δεν είναι όλα αυτά τα φοβερά που βλέπουμε να λέει ο Πατριάρχης, ο Βαρθολομαίος και όλοι αυτοί οι οικουμενιστές. Nu se reduce doar la lucrurile acestea cumplite pe care spune Patriarhul Ecumenic și ceilalți ecumeniști. Όπως παραδείγματος χάρη ότι το Κοράνιο είναι το ίδιο με το Ευαγγέλιο. Κατ' εξέμπλο, ένα άσφερ δε αφιρμάτσιε ο Βαρθολομαίο είναι ότι το Κοράνιο είναι același λόγο και Ευαγγέλια. Δηλαδή δεν χρειάζεται, μπορούμε να έχουμε και το Κοράνιο σαν Ευαγγέλιο. Δουπα părerea acestuia, noi am putea să avem și Κοράνιο pe post de Ευαγγέλιο. Ότι όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας. El mai spune că toate căile, toate religiile sunt căi spre mântuire. Ότι οι Άγιοι μας επλανήθησαν από τον διάβολο. Mai spune că sfinții noștri au fost înșelați de către diavol. Και μας παρέδωσαν το σχίσμα. Și ne-au transmis schisma, deci schisma ar fi de fapt vina sfinților. Και άλλα φοβερά τέτοια πράγματα. Și alte lucruri groase de acestea. Αυτά όλα που έχουν την καταβολή τους, που έχουν την αρχή τους. Αυτά όλα που Toate acestea unde și-au începutul. Αυτά βρίσκονται ότι οι άνθρωποι δεν πιστεύουν ορθόδοξα. Έχουν την παπική θεολογία. Δηλαδή ότι ο επίσκοπος, ό,τι και να διδάξει, πρέπει να είναι διδασκαλία της Εκκλησίας. Orice ar propovădui episcopul, ei spun că această învățătură trebuie să fie învățătura bisericii. Έχουν υιοθετήσει την θεολογία του επισκόπου Περγάμου, του Ιωάννη του Ζιζιούλα. Ei au adoptat, au primit θεολογία despre biserică a Mitropolitului Ιωάννης Ζιζιούλας. Που και όλη η Σύνοδος της Κρήτης βασίστηκε και σε αυτή την θεολογία. Și tot sinodul acesta din Creta s-a bazat pe această teologie eretică. Και αυτή η θεολογία τι λέει, με λίγα λόγια απλά να καταλάβετε. Λέει ότι η Εκκλησία είναι επισκοποκεντρική, δεν είναι χριστοκεντρική. Această teologie eretică spune că biserica este episcopocentrică, adică are ca pe episcop în centrul ei, nu este hristocentrică, nu are pe Hristos în centrul ei. Είναι ο παπισμός δηλαδή. De fapt, el propovăduiește papismul. Ότι ο επίσκοπος είναι αυτός που είναι αρχηγός της Εκκλησίας, είναι το κέντρο της Εκκλησίας. El spune, de fapt, că episcopul este centru și conducătorul bisericii, nu Hristos. Ότι η ενότητα της Εκκλησίας πετυχαίνεται με την ενότητα του επισκόπου. Că mai spune că unitatea bisericii se stabilește sau se salvează prin unitatea noastră cu episcopul. Και όχι με την ενότητα της πίστεως και στον Χριστό, της πίστεως του Χριστού. Și nu prin unitatea de credință și prin unitatea noastră cu Hristos. Μάλιστα φτάσανε στο βλάσφημο σημείο να πούνε. Au ajuns până în punctul acela blasfemiator de a spune. Ότι η Εκκλησία είναι εικόνα της Αγίας Τριάδος. Să spună că biserica este icoana Sfintei Treimi. Σε αντίθεση με τους Αγίους Πατέρες που μόνο αυτό το πράγμα δεν είπαν. În antiteză cu Sfinții Părinți care niciodată n-au spus acest lucru. Και βλέπουμε ότι ακόμα και ο Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης λέει ότι η Εκκλησία είναι εικόνα της ουρανίας Sfântul Nicodim Maioritu spune că biserica, των ουρανίων δυνάμεων. Biserica este chipul sau icoana puterilor îngerești. Δεν είπαν ποτέ ότι είναι εικόνα της Αγίας Τριάδος. Niciodată n-au spus Sfinții Părinți că biserica ar fi icoana Sfintei Treimi. Για ποιο λόγο όμως το λέει αυτό ο Ζιζιούλας. Ζιζιούλας de ce spune acest lucru însă? Λένε και το εξής βλάσφημο. El spune și următoarea blasfemie. Ότι στην Αγία Τριάδα υπάρχει ένας πρώτος. Că în Sfânta Treime există cineva care este primul. Που είναι ο πατέρας. Care este tatăl. Έτσι ώστε κηρύσσουν φοβερή εκκλησιολογική αίρεση. Ei propovăduiesc o erezie eclesiologică îngrozitoare. Ότι η Αγία Τριάδα δεν έχει ισότιμα μέλη. Că Sfânta Treime nu are persoane care sunt egale între ele. Αλλά ο πατέρας είναι πρώτος. Și tatăl este primul. Και επειδή η Εκκλησία είναι εικόνα της Αγίας Τριάδος. Și de vreme ce biserica este εικόνα, după εικόνα Sfintei Treimi. Πρέπει και αυτή να έχει ένα πρώτο. Trebuie și biserica să aibă pe cineva care să fie primul. Τον Πάπα που θα υποταχθούμε. Adică pe Πάπα căruia să ne supunem. Και γι' αυτό γίνεται η Εκκλησία από χριστοκεντρική, γίνεται επισκοποκεντρική. Și din acest motiv el mută accentul și transformă biserica din Χριστοκεντρικό είναι επίσκοπο κεντρικό. Όπως οι παπικοί χάσανε, οι φραγκολατίνοι χάσανε τη χάρη για αυτό το λόγο. Așa cum latinii papistași au pierdut harul din acest motiv. Και είπαν ότι η Εκκλησία πια, ότι ο Πάπας έχει τη δύναμη να διορθώσει το Ευαγγέλιο και τους Αγίους Πατέρες. Deci, au spus că Papa are puterea de a corecta și a schimba Evanghelia și învățăturile Sfinților Părinți. Στο ίδιο πλαίσιο βαδίζουν και δικοί μας θεολόγοι. În același cadru sunt și proprii noștri teologi ortodoxi. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι οικουμενιστές δεν έχουν ορθόδοξη θεολογία. Vedem că οι οικουμενιστές nu au o teologie ortodoxă. Αλλά είναι παπική η θεολογία τους. Și o teologie papistașă. Και ότι η Εκκλησία μας είναι επισκοποκεντρική και όχι χριστοκεντρική. Și spun că biserica nu este χριστοκεντρική, ci episcopocentrică. Dacă am un antimis sau ierarhului care a murit și trebuie să primesc unul nou de la actualul episcop, cum să procedez? Anecdota în Napoleon antimis a avut un episcop cu epipetani, care prin a întoala să mă întozitai episcopos, ego prepinaca. Na mi-a dat-o dosi. Să nu eu să ne vedea. Dacă vine un credincios să săvârșim o mormântare, dar el este în altă parohie, cum procedăm? Αν έρθει ένας χριστιανός και μου ζητάει να κάνω μια κηδεία, αλλά αυτός είναι από μια άλλη ενορία, τι μπορώ να κάνω, σαν ιερέας. Θα πρέπει να του πει ότι εγώ δεν μνημονεύω. Θα πρέπει να σου πω να κάνω κρίνητος, ότι εγώ δεν υπομενέσαι με επίσκοπ. Και αν το δεχτεί αυτό το πράγμα, να του κάνει μια οικονομία και να τον διαβάσει. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται όμως συνέχεια. Τώρα στην αρχή μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά ο κάθε άνθρωπος θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Ή θα μνημονεύουμε ή δεν θα μνημονεύουμε. Κουνός πρέος καρε σπούν, σαν δουβεδέσ και επίσκοπον νόστρου καρε ασεμνάτ είσαι ηρέτη. Pentru asta, din moment ce hirotonește preoți și simțește apa, ce să răspund eu așa ca și creștin? Ine, merichipul ene, oti epidii o episcopos hirotonii, kikani agiasmo, pot bolo ego na pono, oti autos είναι ερετικός. Είναι ερετικός διότι διδάσκει ερετικά. Episcopul este eretic atunci când învață. Δεν είναι επειδή κάνει την ίδια ακολουθία που κάνει και ένας ορθόδοξος ιερέας. Δεν πάει να πει ότι είναι ορθόδοξος. Ορθόδοξος είναι αυτός που φρονεί ορθόδοξα. Αυτός που δεν έχει ορθόδοξη θεολογία είναι αιρετικός. Ακόμα και ας λέει ότι είναι ορθόδοξος. Cel care are o credință într-o teologie eretică este eretic. Chiar dacă el spune pe sine că este ortodox. Δεν είναι καταδικασμένος από σύνοδο. Nu este condamnat încă de sinod. Αλλά είναι καταδικασμένος από τον Χριστό. Dar este condamnat de Hristos. Este adevărat că Părintele Sava se înduiește Sfințenia Părintului Paisie Aghiuritu? Είναι αλήθεια ότι έχετε αμφιβολίες για την αγιότητα του Αγίου Παϊσίου του Αγιορίτου? Όχι. Νο. Ce să fac credincioșii care în zona lor, în sat, oraș, nu au preot care nu pomenește erarhul în cazul când îi moare cineva din familie? Cred că am răspuns. Da. Ce preot să facă mormântarea sau în cazul botezului sau comuniei? Cred că botezul și cu cununia, motivul de spus. Pio seria cu pina canita, ca atunci că tu zgamos, să obții de periuță. Ei, pa mea, na pijanume se ieriși, putem ne mănevăm. Să mergem la preot, că nu mănevăm. Dacă aproape de casă nu avem un preot sau biserică în care nu se face pomenirea. Cum procedăm? Cum vom putea participa la Sfântul Liturghii? Andene cum e condamas, suspitimas, ierea pomeni moneri, și vorbim la cana. Να πηγαίνουμε εκεί που υπάρχουν ιερεί, α πηγαίνουμε και χιλιόμετρα. Σε μέτζε με ακόμα δεν είναι κρέο καρέ να πομενέ, και άρα κατ' έβει σε μέτζε με Ο Άγιο Μάξιμο ο Γρεκό είχε 15 χρόνια να κοινωνήσει. Σφίντουλ Μάξιμ Γρέκο, από το περίοδο τη 15 χρόνια, καρέ να σαν πορτοσί. Έχουμε παραδείγματα στην εκκλησιαστική ιστορία που οι άνθρωποι δεν κοινωνούσαν επειδή είχαν αναλάβει αιρετική τη εκκλησία. Când oamenii nu se mai împărtășau datorită faptului că ereticii puseseră stăpânirea pe biserică. Na pume na tetio iana catalavete. Să vă spun un exemplu ca să înțelegeți. Όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Atunci când Sfântul Grigorie Teologul s-a dus în Constantinopol. Και έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Când a ajuns acolo. Πήγε σε ένα σπίτι μια ανιψούλα του για να μείνει. S-a dus acolo într-o casă a unei nepoate de-a lui ca să rămână acolo. Όταν της είπε λοιπόν πού θα λειτουργήσουμε την επόμενη μέρα, η ανιψιά του του είπε ότι δεν υπάρχουν εκκλησίες, δεν πάμε σε εκκλησίες γιατί όλες τις έχουν πάρει οι Αριανοί. Οι άνθρωποι κάνανε την προσευχή τους στα σπίτια. Και τότε ήταν ο Άγιος Γρηγόριος, τότε είπε ότι της έδειξε μια αποθήκη. Και τη ρώτησε τι είναι αυτή εδώ πέρα, τι είναι αυτό εδώ. Και λέει αυτό είναι αποθήκη, λέει που βάζουμε τα ξύλα. Ωραία, λέει από σήμερα την κάνουμε εκκλησία. Σε αυτή την αποθήκη που έγινε εκκλησία, αναστήθηκε η Ορθοδοξία στην Κωνσταντινούπολη. Και γι' αυτό ονομάστηκε της Αγίας Αναστασίας. Σε αυτή την ταπεινή αποθήκη εκφωνήθηκαν οι θεολογικοί, οι περίφημοι θεολογικοί λόγοι του Αγίου Γρηγορίου. Που τέτοιοι λόγοι θεολογικοί δεν έχουν εκφωνηθεί από κανέναν ποτέ στη γη. Astfel de cuvinte teologice nu au mai fost rostite de către nimeni, de niciun sfânt în istoria bisericii. Και ενώ όταν ο Άγιος Γρηγόριος είχε φτάσει στην Κωνσταντινούπολη δεν υπήρχε καμία εκκλησία, μόνο αυτή η εκκλησία ήταν ορθόδοξη. În vreme ce atunci când a ajuns el în Constantinopol nu exista nicio biserică ortodoxă acolo, ci doar acest hambar pe care l-a transformat în biserică. Όταν έφυγε, υπήρχε μόνο μια Αριανή και όλες οι άλλες ήταν ορθόδοξες. Când a plecat el după câțiva ani, în tot Constantinopolul mai exista doar o singură biserică ariană, eretică și toate celelalte reveniți la ortodoxie. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κόσμος δεν πήγαινε στην εκκλησία επειδή ήταν Αριανή. Vedem că lumea în timpul acela, în secolul al IV-lea, nu mergea la biserică pentru că bisericile erau ale ereticilor ariene. Σημασία έχει να κάνουμε εμείς την καρδιά μας εκκλησία. Este foarte important ca noi să ne facem inima noastră biserică. Και πιο σημαντικό να κρατήσουμε την πίστη μας. Și mai important decât atât este să ne păstrăm credința. Cum pot boteza copilul cel port în pântece? Preoții care sunt caterisiți în aceste condiții, nu mai fac pomenirea, pot ține sfintele slujbe în locuri private? Adică cred că la copilul ar putea boteza acasă. Da. Rotaimia Kiriapie Ine Engios, An Boresin a faptis metati genisi to pedi, capus în aspiti, apoi ena erea, apoi opios ehicopsi to minus. Fisica, Bori. Firește că puteți. Θα ήθελα εδώ να κάνουμε μια διευκρίνηση. Το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Και ίσως προλάβουμε και κάποιες ερωτήσεις. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Πιδάλιο μιλάει για τα μυστήρια και μας τα κατηγοριοποιεί σε τρεις κατηγορίες. Ταϊνέλε εν τρέι κατηγορί. Η πρώτη είναι ότι έχουμε τα έγκυρα μυστήρια. Η πρώτη κατηγορία είναι η αθάινελορ βαλίδε. Τα άκυρα μυστήρια η δεύτερη. Η δεύτερη κατηγορία είναι η αθάινελορ invalide. Και τα ανυπόστατα μυστήρια. Η τρίτη κατηγορία είναι η αθάινελορ inexistente. Αυτά δεν είναι δικά μας λόγια, είναι του Αγίου Νικοδήμου και των Αγίων Πατέρων. Aceste cuvinte pe care vi le spun nu sunt de la mine, ci sunt ale Sfântului Nicodim Maghioritul și ale Sfinților Părinți. Τα έγκυρα μυστήρια λοιπόν είναι τα μυστήρια που τελούν οι Ορθόδοξοι. Τάινελε, σύντερε τάινε βαλίδε, σαν τσέλε πεκάλε σε βρυσέσκο Ορθόδοξοι. Η τρίτη κατηγορία, τα ανυπόστατα μυστήρια, είναι αυτά που τελούνται από του καταδικασμένου αιρετικού, του παπικού, του προτεστάντε και αυτού. Η τρίτη κατηγορία είναι η τάινελε inexistente, σαν τσέλε πεκάλε σε βρυσέσκο αιρετικοί, care au fost deja condamnați în mod sinodal, adică papistași și protestanții. Έχουμε δηλαδή ψωμάκι και κρασάκι, με λίγα λόγια. Deci, în cazul acestor taine, în ghilimele, nu-i vorba de Euharistie, ci este vorba de pâine și vin. Η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή που μας ενδιαφέρει εμάς. A doua categorie pe care Părintele a lăsat-o la sfârșit este cea care ne interesează pe noi. Τα άκυρα μυστήρια. E vorba de tainele invalide. Τα οποία δεν είναι ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει μυστήριο, δεν εκτελείται το μυστήριο. În cazul acestor taine nu se putem spune că taina nu are loc. Αλλά εμείς δεν αγιαζόμαστε. Și faptul că noi nu ne sfințim prin taina respectivă. Εμείς δεν μιλήσαμε ότι αυτή τη στιγμή δεν τελούνται μυστήρια από τους αιρετικούς, από τους οικουμενιστές. Noi n-am spus niciodată că în momentul de față ceea ce se vârșesc ereticii nu sunt de fapt taine. Οι οποίοι δεν έχουν καταδικαστεί ακόμα. E vorba de ecumeniștii care n-au fost încă condamnați sinodal. Και κάποιος θα πει τότε γιατί δεν κοινωνείτε σε αυτούς. Διότι δεν παίρνουμε χάρη. Διότι εν πρώτης όταν κοινωνούμε με τους αιρετικούς, κοινωνούμε στην πίστη τους και μολυνόμαστε με την πίστη τους. Pentru că atunci când noi ne împărtășim împreună cu ereticii, noi de fapt ne împărtășim de credința lor și ne întinăm prin credința lor. Τα μυστήρια δεν μολύνονται. Tainele în sine nu se întinează. Ο Χριστός δεν μολύνεται. Χριστός nu se întinează. Αλλά όπως όταν κάποιος πάει και κοινωνήσει τον Χριστό χωρίς να είναι προετοιμασμένος και αμαρτωλός. Așa cum cineva se duce și se împărτășește fără să fie pregătit și fiind păcătos, fără pocăință. Δεν αγιάζεται. Nu se sfințește prin faptul că se împărτășește. Δεν φωτίζεται, αλλά σκοτίζεται. Nu este luminat de harul Dumnezeiesc, ci este nimicit de acesta. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αιρετικούς. Același lucru se întâmplă și cu ereticii. Το λέμε αυτό για να καταλάβετε. Κάνουμε αυτό το παράδειγμα γιατί όχι όλοι όσοι παίρνουν το Χριστό αγιάζονται. Vă spun acest exemplu că nu toți cei care îl primesc pe Hristos se sfințesc primindu-l pe Hristos. Λοιπόν, αυτό να το... Deci contează cugetul pe care l-au, da? Credința pe care o ei. Ναι, πρέπει να είμαστε, πρέπει να είσαι καθαρός για να αγιαστείς από τον Χριστό. Πώς θα σε σφινθέσαι πριν Χριστό, πρέπει να είσαι κουράτ. Και στην πίστη σου, αλλά και στη ζωή σου. Și în credința ta să fii curat și în viața ta. Εμείς δεν κοινωνάμε με τους αιρετικούς, όχι επειδή έχουν τα μυστηριά τους είναι ανυπόστατα. Noi nu ne împărτășim cu eretici ecumeniști, nu pentru că tainele lor sunt inexistente. Μιλάμε για τους οικουμενιστές. Da, despre ecumeniști, ce? Δεν κοινωνάμε μαζί τους, διότι δεν έχουμε κοινωνία στην πίστη. Noi nu ne împărtășim cu ei pentru că noi nu avem o părtășie, o comuniune de credință cu ei. Δεν έχουμε την ίδια πίστη με αυτούς. Deci nu avem aceeași credință cu ei, de aceea nu vrem să ne împărtășim cu ei. Deci, cu alte cuvinte, dacă ne împărtășim cu ei, este spre o sâmbă. Nu știu dacă ați înțeles, e o linie foarte subțire, ca să zic așa, se așteaptă condamnarea lor oficială și atunci în cazul lor nu mai există taine, da? Părintele mie îmi spunea, Harul Dumnezeu are două sfârșiri, ca și foc. Focul când stai aproape de el, focul te luminează, te încălzește. Dacă bagi mâna în el, ia. Da? Deci în cazul ecumeniștilor, Harul Dumnezeu lucrează, taina există, dar cel care se împărtășește, avem cuget eretic, în loc să se sfințească, el o ia cu sânta. Deci noi de asta nu împărtășim cu ei. Nu că nu-i har și nu-i taina acolo, ci pentru că împărtășindu-ne cu ei, o luăm cu sânta. Adică băgăm mâna în foc. În timp, adică se așteaptă, urmează, așa cum și alți eretici au fost condamnați, urmează să fie și ei condamnați și din momentul în care există condamnarea sinodală și anatema, în momentul acela nu mai există în fără. Adică Dumnezeu tot așteaptă întoarcerea lor și prelungește, ca să zic așa, da? Așteptând pocăință. Adică, dar nu e un paradox, adică taine lucrează, dar noi nu ne sfințim. Nu e un Ideea este că sunt două puncte de vedere. Punctul de, adică din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să-l sfințească pe om, dar condiția ca omul să se sfințească este ca să aibă cuget ortodox. Dacă cugetul este relic, da, darul Dumnezeu, el îl primește spre o sfânt. E ca și cum a luat un cartonic în părțirea la ortodox, dar o ia spre o sfânt. Da. Deci, exemplul cel mai bun este cel cu foc. Da? Una e focul care te, te încălzește și altul este focul care te arde. E ca și când ai luat un medicament pentru o boală care nu este a ta. Da, medicamentul are același efect, dar poți să te omoare în loc să te vindeci. Da. Cam deci nu medicamentul în sine este... există. Deci, Sfântul Nicodim Ioritu nu se ridică împotriva tainelor, ci împotriva cugetului neortodox care ne face pe noi să ne împărtășim cu nevrednicie și spre o sfânt. Αυτό υπάρχει, αυτή η εξήγηση υπάρχει στον 28ο κανόνα, στις επεξηγήσεις του 28ου αποστολικού κανόνα μέσα στο πιδάλιο. În explicația care este dată în Pidalion la canonul 28 apostolic, există cuvintele pe care le-a spus Părintele. Αλλά βλέπουμε και όλα ότι ακόμα και τις χειροτονίες που έκανε ο Νεστόριος πριν τον καθαιρέσουν τις δέχτηκαν. Un alt exemplu pe care l-am mai spus înainte este faptul că Patriarhul Eretic Nestorie, care a fost condamnat la Sinodul III Ecumenic, în toate hirotoniile pe care el le-a făcut, eretic fiind, da, în cugetul lui, dar toate hirotoniile pe care le-a făcut până să fie condamnat sinodal, biserica le-a acceptat pe aceea ca fiind valid. O Nestorius ήταν ereticos και πριν τον καταδικάσουν. El a fost eretic și înainte să fie condamnat. Απλώς η σύνοδος τον καταδίκασε επίσημα. Doar că sinodul asta face, el condamnă în mod oficial. Και του αφαίρεσε την ιεροσύνη. Și în momentul condamnării oficiale îi se ia ereticului calitatea de cleric. Την ιεροσύνη δεν μπορούμε εμείς να την αφαιρέσουμε. Nu noi, σε κανέναν. Noi nu putem să îi luăm preoția nimănui. Γι' αυτό και ζητάμε να γίνει σύνοδος. De aceea cerem ca să aibă loc un sinod. Είναι μεν ερετικοί. Ei sunt pe de-o parte. Αλλά πρέπει να καταδικαστούν από σύνοδο. Γι' αυτό και ζητάμε σύνοδο. Trebuie să fie condamnați de către un sinod și de aceea noi cerem să se facă acest sinod. Αν δεν ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο, έχουμε πρόβλημα. Dacă nu urmăm acest drum pe care l-au urmat Sfinții Părinți când a fost vorba de toate rezile, așa o să avem probleme. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ακολουθούμε τους Αγίους Πατέρες και να κάνουμε άλλα πράγματα από αυτά που κάναν οι Άγιοι. Nu putem să spunem că îi urmăm pe Sfinții Părinți și pe de altă parte să facem altfel decât au făcut Sfinții Părinți. Θα τους ακολουθούμε σε ό,τι είπαν και όπως το είπαν και όπως το έκαναν. O să îi urmăm în ceea ce au spus, cum au spus și în ceea ce au făcut. Da, să le spuneți un pic despre zelotiștii din Grecia și din România, că e o confuzie mare, acum repesc foarte mulți dintre aceștia, adică să-ți mintesc de ecumeniști și cochetează cu zelotiștii. Bine. Care este statutul lor, adică n-am aspit de ideologie, iatus pară o ideologie. Ideea este că idiotii s-ar tu spigen un parapoli opii scandalistică în apătul ecumenistic. Αυτοί κάνουν αυτό το λάθος. Στηλίστη φακ ουρμοτάρα γρεσά. Αυτοί λένε ότι και πριν τη Σύνοδο λέγανε ότι το νέο ημερολόγιο δεν έχει μυστήρια. Ei spuneau și înaintea Sinodului din Creta că cei care sunt pe calendarul nou nu au taină. Κρασάκι, ψωμάκι. Pâine și vin. Αυτοί το λένε αυτοί. Deci asta este învățătura stiștii. Με ποια αιτιολογία? Și care este explicația lor? Ότι από τη στιγμή που κηρύσεις μια αίρεση, că din clipa în care cineva propovăduiește o erezie, αυτόματα χάνεις τη χάρη. Automat pierzi sala. Όμως η αυτόματη απώλεια χάριτος είναι παπικό δόγμα. Însă pierderea de plină a harului este o dogmă papistașă, de fapt. Αυτό το έχει εφεύρει ο Πάπας. Ea este inventată de către Papa. Και είναι μία από τις αιρέσεις που έχουν. Este una dintre αιρεσίλε παπιστάσια. Αν ο Πάπας πει χωρίς σύνοδο, γιατί ο σύνοδος έχει καταργηθεί από τον Πάπα. Sistemul sinodal a fost anulat de către Papa, care este... Αν ο Πάπας λοιπόν πει ότι αυτός δεν έχει τίποτε τον καθερό, έχει καθερεθεί. Conform ασφαλτουρίλor, dacă Papa spune despre cineva că omul respectiv nu mai are har, din momentul ăla, fără să fie nevoie de sinod, omul respectiv nu mai are har. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να γίνει δικαστήριο, πρέπει να γίνει σύνοδος και η σύνοδος να αποφασίσει. Însă în ορθοδοξία, prima dată este judecat cineva, are loc un sinod și sinodul este cel care hotărăște apoi dacă respectiva persoană este eretic sau nu. Και η σύνοδος πρέπει να είναι ορθόδοξη. Și sinodul care hotărăște calitatea de ορθόδοξ sau nu a cuiva trebuie să fie ορθόδοξ sinod. Έξι σύνοδοι είχαν καταδικάσει. Οι παλαιομερολογίτε είναι ερετικοί ή σχισματικοί. Δεν είναι ερετικοί. Nu sunt ερετικοί, sunt σχισματικοί. Όχι. Toți Sfinții Părinți au oprit pomenirea episcopului căzut în erezie. Είναι σχισματικοί για ποιο λόγο. Sunt σχισματικοί, στηρίζει, din ce motiv. Γιατί πολλοί λένε, γιατί μας κατηγορείτε. Ei spun adesea, de ce ne acuzați? Επαγγελματολογείτε είναι ορθόδοξοι. Στηλίστοι sunt ορθόδοξοι. Αλλά έχουν κάνει ένα λάθος. Da, au făcut o mare greșeală. Το οποίο εμείς δεν θέλουμε να το επαναλάβουμε. Pe care noi nu vrem să o repetăm. Κάνανε δικές τους συνόδους. Au făcut propriile lor sinode. Έτσι, δηλαδή δεν σταματήσαν απλά την μνημόνευση του επισκόπου τους. Ei nu au întrerupt pur și simplu pomenirea episcopului lor. Εμείς φτάνουμε μέχρι εκεί. Noi până acolo mergem. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Noi suntem membri ai Bisericii. Παραμένουμε μέσα στην Εκκλησία. Rămânem în Biserică. Και γι' αυτό δεν μνημονεύουμε τον επίσκοπο. Și de aceea nu îl pomenim pe episcop. Αν όμως τώρα εμείς πάμε και κάνουμε άλλη σύνοδο. Dacă noi acum ne apucăm și facem un alt sinod. Στην ουσία αποκοβόμαστε την Εκκλησία. De fapt, în esență, noi ne rupem. Εμείς δεν θέλουμε να βγούμε απ' έξω από την Εκκλησία. Μα πρέπει να ήσουν στην Εκκλησία. Αυτός ο επίσκοπος βγαίνει έξω από την Εκκλησία. Επίσκοπος είναι cel care iese din biserică atunci când propovăduiește erezia. Και γι' αυτό δεν τον μνημονεύουμε. Și de aceea nu pomenim, pentru că δεν τον αναγνωρίζουμε ως επίσκοπο. Noi nu mai recunoaștem ca episcop de vreme ce αυτό λέει ο 15ος κανόνας. Ο 15ος κανόνας δεν λέει ότι κάνουμε δικιά μας σύνοδο. Κανόνα 15ο din la sfârșitul unui doilea an, acest lucru spune, nu spune să ne facem noi propriul sinod. Και γι' αυτό το ξεκαθαρίσαμε στα γράμματα. Τα μας ως αγιορείτες είπαμε, δεν βγαίνουμε από την Εκκλησία, δεν κάνουμε δικιά μας σύνοδος. Deci, noi, scrisorile noastre, ca părinți aghioriți, am spus acest lucru foarte clar, că nu ne facem propria biserică, nu ne facem un alt sinod. Αλλά δεν αναγνωρίζουμε τον επίσκοπο ως ορθόδοξο. Dar nu ne recunoaștem pe episcop ca ortodox, de vreme ce el este. Μέχρι εκεί. Λέει ότι οι παλαιομερολογίτες απέφυγαν τον οικουμενισμό και έπεσαν στο παπισμό. Έπεσαν σε πάρα πολλά μετά. După αceea au căzut și nu numai în aceasta, ci în multe alte lucruri. Το θέμα δεν είναι τώρα να δείξουμε ποιος έχει το, σε πού έχουν πέσει. Το θέμα είναι να μπορέσουμε. Problema nu este să arătăm acum care au fost greșelile lor. Εμείς αυτό που λέμε και που υποστηρίζουμε και που ζητάμε εν πρώτης ως αγιορείτες. Ceea ce noi cerem și susținem în primul rând ca și părinți din Sfântul Munte. Είναι ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην κατάσταση πριν το 24, πριν γίνει αυτό το σχίσμα. Este că noi ar trebui să ne întoarcem la situația care exista înainte de 1924 când a avut loc această schismă. Αν θέλαμε αυτή η σύνοδος να ήταν ορθόδοξη. Dacă vroiam ca acest sinod să fie un ortodox. Θα πρέπει να έχει τρία θέματα, μόνο τρία θέματα. El ar fi trebuit să aibă, deci, din Creta, dacă era ortodox, trebuia să aibă doar trei subiecte de discuție. Το πρώτο είναι καταδίκη του οικουμενισμού. Primul subiect ar fi trebuit să fie condamnarea οικουμενισμού. Σε θεολογικές βάσεις, θεολογικά. Pe baze teologice. Το δεύτερο είναι καταδίκη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Al doilea subiect ar fi trebuit să fie condamnarea Consiliului Mondial al Bisericilor. Με έξοδος από αυτό όλων των εκκλησιών των Ορθοδόξων. Prin ieșirea din acest Consiliu a tuturor bisericilor ortodoxe. Και διακήρυξε ότι η σωτηρία κατορθώνεται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Și declararea oficială că mântuirea se primește doar în Biserica Ortodoxă. Με επικύρωση όλων των Ορθοδόξων Συνόδων πριν recunoașterea tuturor συνόδων Ορθοδόξων και ανακήρυξη της 8ης και της 9ης του Αγίου Φωτίου και του Αγίου Γρηγορίου πριν recunoașterea ως οικουμενικές συνόδελων 8 și 9 οικουμενικές cel din timpul Sfântului Fotii cel Mare și cel din timpul Sfântului Grigorie Palamaca fiind și acestea sinoade ecumenice. Και το τρίτο și a treia subiect καταδίκη του Βαρθολομαίου για αυτά που λέει condamnarea Patriarhului Bartolomeu pentru ceea ce spune και όλων αυτών și condamnarea των οικουμενιστών τuturor ecumeniștilor καταδίκη του Μεταξάκη που άλλαξε το ημερολόγιο condamnarea Patriarhului Μεταξάκης care a schimbat calendarul και η επαναφορά του ημερολογίου και της καταστάσεως πριν το 24. Și la întoarcerea la situația calendarului care era înainte de 1924. Αυτά θα έλυναν όλα τα προβλήματα στην Εκκλησία. Aceste subiecte, dacă s-ar fi discutat, ar fi rezolvat toate problemele din biserică. Αυτά κάναν. Asta au făcut. Ακριβώς τα αντίθετα κάναν. Au făcut exact invers. Γι' αυτό είναι αιρετική σύνοδος. De aceea σύνοδος din Creta este... Sunt mulți αντικομενίστες care gândesc stilist. Comunicatul celor cinci mănăstiri din Asos le-a dat o întărire sinodalilor noștri și spun că nu este bine nici motiv de întrerupere a pomenirii, deoarece Atosul, prin chinotită. Întreaga chinotită spune că nu este Leto, trebuie să chinotită să îi prosfadi, îi programena procis pende monasteria, tu sedul se politaros se comunista, se opii lele, o ti vlepete că o atmosfera lei o ti deni parhi, deni parhi periptus ia ia copii în sit. Ne. Că rotai. Iată. Γιατί, γιατί κάνει πολύ κρύο τώρα στο Άγιον Όρος. Părintele Sava răspunde că această scrisoare a Chinotitei are a apărut într-o vreme în care în Apus este foarte frig. Και φτιάζουν ένα καλοριφέρ τώρα. Și acum ei construiesc un fel de calorifer. Και δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με τα δόγματα. Și nu au timp să se ocupe cu dogmele de vreme ce trebuie să se ocupe de căldură. Preoții care au oprit pomenirea ierarhilor ecumeniști li se reproșează că au greșit zicându-se că doar atunci se poate întrupe pomenirea când ierarhul ortodox se împărtășește în același potir cu ereticii. Vă rugăm să comentați. Αυτήν ασθένειν ότι μόνο αν κοινωνήσει ο επίσκοπος μέτους ερετικούς από το ίδιο ποτήρι, μόνο τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ερετικός. Όχι, δεν υπάρχει αυτό στην εκκλησιαστική ιστορία πουθενά. Εν ιστορία της ερετικής δεν υπάρχει αυτό το αργουμέντο αλλού πρωτοσύρι την ποτήρι κομμούν, κάσε κοντίτσια ουνίκα, δεν υπάρχει αυτό το αργουμέντο. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είμαστε χαμένοι. Τα καζούντια μου είναι πούντο αγέστα, σαν πιέρδους κουτώτο. Ο κανόνας είναι σαφές. Ο κανόνος respective είναι πάρα πολύ κλάρα. Λέει ότι όταν ο επίσκοπος κηρύσει αίρεση, γυμνή την κεφαλή στην εκκλησία. Ο κανόνος σπούνε κατούν σκον επίσκοπολ προποβοδιέστε μόδ βαδίτ κου κάπου δεσκοπείτε ρεζία μπιτσέρικα. Δεν λέει αν κοινωνεί με τον ακοινωνεί. Υπάρχει και άλλος κανόνας που λέει ο κοινωνών ακοινωνεί το ακοινωνεί το σέστε. Există, deci acest canon nu vorbește de faptul că episcopul este eretic dacă el se împărtășește cu eretice. Există un alt canon care vorbește de faptul că există unii care se împărtășesc cu cei care n-ar trebui să se împărtășească. Αλλά όταν, όταν ο επίσκοπος κηρύσει αίρεση, απλώς να κηρύσει αίρεση, dar este de ajuns ca episcopul să προποβοδιάσκα ερεζία, πρέπει ή να διορθώνεται ή να καθερείται. Pentru că se ceară ori să-și schimbe poziția, ori dacă nu vrea să fie catrisit. Και φυσικά δεν τον ακολουθούμε. Și desigur nu urmăm pe un astfel de episcop eretic. Cum se explică situația foarte dificilă în care am ajuns din 54 de episcopii ai Patriarhiei Române, nici unul nu are mărturisire publică împotriva ecumenismului, ci din potrivă tot susține ecumenismul. Și din aproximativ 15.000 de preoți, doar 30 dintre ei au reacționat prin oprirea pomenirii ierarhilor. Care aprobă sinodul din Creta, vă rugăm să oferiți câteva argumente. Pot să zite, exigite o tiapo saranda testeris episcopus pe echi to romanico patriarchiu, chi apo deca pen deca tris hiliade să ieris, dene cum e canal episcopo, che mono pe iputrianda ieris po omologunt in ortodox episcopo. Είμαστε σε εποχές, ζούμε σε εποχές αποστασίας. Noi trăim într-o vreme de apostazie. Είπαμε σήμερα ότι γιορτάζουμε τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό. Ένας επίσκοπος κράτησε όλη την Ορθόδοξη πίστη. Αλλά έχουμε και χειρότερα από αυτά. Στις 21 του Ιανουαρίου θα γιορτάσουμε τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Ένας μοναχός με δύο μαθητές του κράτησαν όλη την Ορθόδοξη πίστη. Un singur monah cu doi ucenici de-a lui au păstrat ei singuri credința ortodoxă. Ολόκληρη η έκτη οικουμενική σύνοδος βασίζεται στη θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Întreg sinodul 6 ecumenic se bazează pe teologia Sfântului Maximul Mărturisitorul. Δεν είναι επίσκοποι αυτοί. Nu sunt επίσκοποι. Είναι ψευδεπίσκοποι και ψευδοδιδάσκαλοι. Deci acești episcopi ecumeniști nu sunt episcopi adevărați, ci sunt pseudo-episcopi și pseudo-învățători. Αυτοί που δέχονται τη σύνοδο της Κρήτης. Ναι. Αυτούς δεν τους δεχόμαστε ως επισκόπους. Noi nu-i acceptăm ca episcop. Δεν νοιάζονται ούτε για το πίμνιο, ούτε για το Χριστό, ούτε για την πίστη. Nu le pasă acestor episcop nici de turmă, nici de credință, nici de Hristos. Ο Χριστός είπε όπου δύο και τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα. Χριστός a spus că cei unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo voi fi și eu. Ναι, αρκεί να κρατήσουμε την πίστη μας. Este de ajuns să ne păstrăm credința. Η Εκκλησία του Χριστού βρίσκεται εκεί που είναι αλήθεια. Biserica lui Hristos se află acolo unde este adevărul. Αυτό μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Acest lucru ne spune Sfântul Grigore Palama. Όσοι είναι της της αληθείας, είναι της Εκκλησίας του Χριστού. Cei care sunt cu adevărul sau ai adevărul, aceștia sunt ai Bisericii lui Hristos. Αυτό κρατάμε και έτσι προχωράμε. Această credință o păstrăm și așa mergem înainte. Am și o întrebare, părinte. Întrebate pentru Sabă, dacă nu îi se pare suspect că majoritatea episcopilor români au studii la facultățile protestante în Occident. Și pe filiera asta, deci șamasonerii, să fie montați în scaunele episcopale ca să distrugă Biserica Ortodoxă din interior. Posso assenete di per i suoi degli episcopi e gospodarsi i suoi esoterico che mi posso immaginare in questo momento che se stessi stessi e una catastrofe su di che sia a po messa ta per sola ha spostato αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το τρέχουν εδώ και χρόνια. Este un program, un program pe care aceștia îl pun în aplicare de foarte mulți ani. Δεν είναι τώρα τωρινό. Nu este doar de anul ăsta. Μάλιστα πολλοί λένε ότι αν δεν είσαι σήμερα μασόνος δεν μπορείς να γίνεις επίσκοπος. Άστα σε σπούνε και σ' αρχούς λα βόρμπα αυτοία και δακά σας μην είσαι μασόνο πάει μάι πώς αρχούν και επίσκοπος. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Νου σπούνε νου αυτά. Αυτό αποδεικνύεται από τις δικές τους πράξεις. Λούκρο αυτοί είστε δοβεδίτ διν ένσες φάπτελε λόρ. Οι επίσκοποι εν πρώτης πρέπει να νοιάζονται για την πίστη. Episcopii, în primul rând, episcopilor, în primul rând, trebuie să le pese de credință. Tu stopoteți echi o laos. Poporul este cel care îi pune... Simera o laos de nechicamia psifo. Acum, în zilele noastre, poporul nu mai are niciun drept de a alege. Ton lao ton theorun zoa, stin chirolexia, che mono gena vazune metanies. Pe popor îi consideră drept animale, literalmente, și sunt bun doar ca să facă mătăni în fața lor. Ala omos, episcopos, sine diaconitis tu lao. Însă, de fapt, episcopul este slujitor al poporului. Και είναι, όντως είναι διάδοχος των Αποστόλων. Și el este urmaș al Sfinților Apostoli. Στην πράξη τους όμως. Însă, în faptă. Εγώ δεν είναι κανένα Απόστολο να πηγαίνει σε πανηγύρια. Eu n-am auzit de niciun apostol care să meargă la festivități, sărbători de astea mari. Tus dernane, tus mastigonane. Pe apostoli i-au bătut, i-au chinuit. Tus exorizane. I-au exilat. Tus legan, tine planemeni, tine treli. Le spuneau că sunt nebuni, că sunt înșelați. Και όμως αυτοί ήταν όντως υπηρέτες του Χριστού. Și de fapt aceștia erau cu adevărat slujitorii lui Hristos. Τι σχέση έχουν τώρα οι Απόστολοι με τους επισκόπους τους σημερινούς. Ce legătură au Sfinții Apostoli cu episcopii de astăzi. Και να ήταν ορθόδοξοι, να μιλούσαν ορθόδοξοι. Να πεις, dar dacă episcopii de astăzi ar fi ortodoxi și ar vorbi ceea ce trebuie, atunci... Ala mon ortodoxi de mine. Dar din păcate nu sunt ortodoxi. Nu înțeleg de ce episcopii noștri, nu înțeleg un singur lucru, că dacă sectarii nu au credință dreaptă în Hristos, n-au cum să aducă nici cult drept și adevărat lui Hristos, având în vedere că n-au credință dreaptă. Ce e așa de greu de înțeles pentru ei? Faptul ăsta îi dă pe față că ei au cuget papistaș, având în vedere faptele lor. De asta nu trebuie să fie. Ați spus deja tot. Am și o întrebare, dacă se poate. Da. Numai ca să ar fi bine că altfel mergem pe alt stil, știți? Ar fi bine, întrebările scris. Vă scriu, dacă. Vă dau foaie, vă spun direct. Așa. Despre Eroteos Vlahos vreau să știu. Scrieți-o și după ce răspundeți bine. Hai să vedem o treia întrebare. Ce se va întâmpla cu preoții care s-au opus deschis ecumenismului, care deja sunt sancționați și vor fi pedepsiți în continuare, dacă nu se face mult așteptatul sinod ortodox care se condamne sinodul din Creta? Ti fac inime tu serisi, opi ibi patenun a putus ecumenistas, ti fac inime aftus, and in gine i panorthodoxi sinodus cu tiberi mele. Ti pide la τι θα πάθουν στο μέλλον. Θα καθαιρεθούν. Deci preoții aceștia care duc lupta vor fi toți καθαιρισίτς. Ο Χριστός είπε το εξής. Ο Χριστός ας πούσε με το λόγο. Ή εμέ διώξαν και εμάς διώξουσι. Δάκα πε μήνε μου απληγωνείς και πε εγώ εγώ απληγωνεί. Ή τον λόγο μου ετήρησαν και τον ημέτερον τηρήσουσι. Δάκα ξενούτα ο ρεσπετά κουβούντον μέως και πε αβόστο Η εκκλησία μας είναι τα συναξάρια που διαβάζουμε κάθε μέρα. Συναξάρια που διαβάζουμε κάθε μέρα. Τα μαρτυρολόγια και για τους ομολογητές που κάθε μέρα διαβάζουμε. Βιέτσιλε σφίντρος αλλά μαρτυστόλο που διαβάζουμε κάθε μέρα. Μαρτυρούν διωγμούς για την πίστη. Μαρτυρήσεις despre prigoane datorită credinței. Ανέκαθεν η εκκλησία του Χριστού βρισκόταν σε διωγμό. De-a lungul timpului, mereu, tot timpul, biserica a fost într-o stare de prigoană. Οι οικουμενιστές έχουν πολύ αγάπη για τους αιρετικούς και για όλους τους άλλους, εκτός για τους ιερείς που θέλουν να παραμένουν ορθόδοξοι. Οι οικουμενιστές έχουν πολύ μεγάλη δράγωστη față de αιρετικούς και de ceilalți, αλλά δεν έχουν niciun pic de dragoste față de preoții care se străduie să rămână ortodoxi. Όμως αυτοί οι ιερείς που βρίσκονται εδώ πέρα σήμερα, acești preoți care se află astăzi aici, αυτοί οι ιερείς διασώζουν την ορθοδοξία. Ei, de fapt, salvează sau păstrează ορθοδοξία. Και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα μαζί. De aceea astăzi suntem alături de ei. Διότι τους πρέπει κάθε τιμή. Pentru că sunt vrednici de toată cinstea. Διότι αυτοί διασώζουν την ενότητα της Εκκλησίας. Pentru că ei de fapt păstrează unitatea bisericii. Διότι αν και αυτοί χαθούν, θα χαθεί η πίστη μας. Dacă și ei se vor pierde, atunci se va pierde și credința noastră. Όμως επειδή ο Χριστός είπε ότι και πύλες Σάδου κατησχίσουσαν αυτήν της Εκκλησίας δηλαδή. Dar de vreme ce Hristos a zis că nici porțile iadului nu vor birui biserica. Εμείς βλέπουμε ότι η Εκκλησία διασώζεται σε αυτούς τους ιερείς και σε εσάς. Vedem că biserica se păstrează prin acești preoți și prin noastră. Στο μικρό πίμνιο. În turma cea mică. Cum putem obține acel studiu teologic complex făcut de părinții din Grecia în care se arată toate ereziile și abatele documentelor sinodului din Creta? Avem nevoie de el cât mai repede posibil. Попробуй на време екрити мелети ти на геоетики, потим канате ја ти синот од Скритис, ја ти тин екоме полијана. Θα σας τη δώσουμε να τη μεταφράσετε. Όσα βοδάμ, κάσο τραδούτσιτς. Έχει δύο μέρη. Άρε δύο πόρτς. Το μεγαλύτερο μέρος είναι για την απόφαση όσον αφορά για τις αιρέσεις. Partea mai mare acestui studiu se referă la hotărârea care a fost luată despre erezii. Και το δεύτερο είναι για όλα τα υπόλοιπα. Iar restul studiului este despre cealaltă probleme discutate în Greta. Αλλά κανονικά κάποια στιγμή θα πρέπει να γραφτούν δύο μεγάλα βιβλία για αυτή τη σύνοδο. Însă la un moment dat ar trebui să se scrie două cărți mari despre acest sinod din Greta. Γιατί πρέπει αναλυτικά να λέμε πόσες αιρέσεις έχει μέσα αυτή η σύνοδο. Să spunem în mod analitic, am anunțit câte erezii se există în documentele acestui sinod. Deci, referitor la când, cât mai repede. Da. Vă rugăm să comentați situația anormală prin care unii preoți, pe de o parte, predică împotriva ecumenismului, iar pe de altă parte, pomenesc la slujbe și liturghisesc împreună cu ierarhii ecumeniști. Υπάρχουν ιερήσεις οι οποίοι από μια πλευρά πολεμούν τον οικουμενισμό, αλλά από την άλλη λειτουργούν με τους επισκόπους οι οποίοι δέχτηκαν την Κρήτη. Και τι γνώμη έχετε εσείς γι' αυτό? Αυτό δεν είναι πόλεμος. Ceea ce fac ei atunci, în cazul acesta, nu este un război împotriva ecumenismului. Θα αναφέρουμε πάλι τα λόγια του Χριστού μας. Ne vom referi din nou la cuvintele lui Hristos. Το ναι, ναι και το ου. Χριστός a spus da să fie da și nu să fie nu. Δεν μπορείς να είσαι και με τους εχθρούς του Χριστού και με τους φίλους του. Nu poți să fii în același timp și cu vrăjmașii lui Hristos și cu prietenii lui Hristos. Μετά τη σύνοδο τα πράγματα έχουν αλλάξει. După σύνοδο την Κρέτα λόγω s-au schimbat. Θα πρέπει να πάρουμε θέση. Trebuie să luăm atitudine. Εντάξει, έχουν περάσει κάποιοι μήνες. Περιμένουμε και εμείς την απόφαση κάποιων ιεραρχών, κάποιων ιερέων. Așteptăm și noi să mai ia hotărârea cea bună câțiva ιεράρχοι și preoți. Αλλά για να είμαστε εντάξει απέναντι στον Χριστό, ca să fim în regulă în fața lui Hristos, πρέπει να πάρουμε απόφαση. Trebuie să luăm fiecare dintre noi hotărâre. Ή θα δεχτούμε τη σύνοδο, ή δεν θα τη δεχτούμε. Ora acceptăm acest sinod, ori nu-l acceptăm. Όταν δεν τη δέχεσαι, δεν έχεις κοινωνία με αυτούς που τη δέχονται. Atunci când nu accepți acest sinod, nu poți să mai fii în comuniune cu cei care l-acceptă. Este corectă practica la răspândită în țările occidentale, conform căreia preoții ortodoxi și comunitățile de credincioși să accepte să slujească în locașul de cult oferite de papiștași și protestanți? Care sunt consecințele acestor amestecuri? În acolo, tot i ortodoxi ieris liturgun se papicuschi protestant plus naus stin sin disi i denine calo avto che ti apodalesma da vechi avto dobra. Καταρχήν απαγορεύεται από τους Αγίους Πατέρες και τους κανόνες να λειτουργούμε σε τέτοιους ναούς, διότι δεν είναι ναοί. Să listurgească în asemenea biserici, pentru că ele nu sunt de fapt biserici. Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα γι' αυτό. Și avem foarte multe exemple. Αλλά έχουμε και κανόνες. Dar și canoane. Και μάλιστα ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης αυτά τα αναλύει και τα τοποθετεί πολύ καλά. Sfântul Teodor Studitul analizează aceste lucruri și le explică foarte bine. Είναι προτιμότερο να έχουμε ένα δωμάτιο. Este de preferat să avem o cameră. Που θα το χρησιμοποιούμε μόνο για αυτό το σκοπό, για Θεία Λειτουργία. Pe care să o folosim doar în acest scop pentru a se săvârși acolo Sfânta Liturghie. Και όχι να πηγαίνουμε σε ανίερους τόπους όπως είναι των αιρετικών. Decât să mergem în locuri nesfinte, locuri pângărite, care aparțin ereticilor. Γιατί πρέπει να γίνει αποβεβήλωση, να γίνει αγιασμός, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Pentru că, în mod normal, ar trebui în locurile respective să se facă rugăciunea acelea de, de după pângărirea unui loc, să se sfințească locul și, și în mod normal să nu se mai slujească de către ceilalți acolo. Dar ei pot să spună că dacă la Ierusalim slujește și ortodoxi și catolici, de ce nu s-ar putea face în Occident? Argumentul ăsta l-am auzit chiar la ierarhul locului săptămâna trecută. Υπάρχει ένα επιχείρημα που λένε ότι στα Ιεροσόλυμα, στο ίδιο ναό, λειτουργούν και οι παπιστές και οι Ορθόδοξοι, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση. Διότι είναι λάθος, οι Άγιοι Πατέρες δεν το επιτρέπουν. Pentru că este greșeală și Sfinții Părinți nu îngăduie acest lucru. Τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι το λένε οι Άγιοι. De vreme ce Sfinții Părinți spun aceasta, nu mai avem ce comenta. Aveți... Ultima parte a întrebării era care sunt consecințele slujirii în bisericile... Să spuneți ca să spuneți. Da. Una dintre consecințele acestea, vi le pot spune eu din toate discuțiile pe care le-am avut, fie cu ierarhii, fie cu teologi, din toți anii aceștia, din toate lunile acestea, mi-au spus și la sihăstria și în discuțiile cu ierarhii, mi-au spus pentru că ei au bunăvoința să ne dea aceste lăcașuri în Occident, cum să nu fi avut și noi bunăvoința să le recunoaștem măcar faptul că sunt ca denumire cel puțin biserică. Asta este una dintre consecințe. Λέω ο κύριος Μιχαήλ ότι ένα από τα αποτελέσματα αυτού του πράγματος είναι ότι λένε οι οικουμενιστές επειδή οι αιρετικοί έχουν την καλοσύνη να μας δεχτούν μέσα στους ναούς τους, να έχουμε και εμείς να κάνουμε έτσι υπομονή και να τους καλέσουμε και εμείς τουλάχιστον σαν εκκλησίες. Κάτι άλλο που είναι ότι αμβλύνει το ορθόδοξο φρόνημα. Το ορθόδοξο δόγμα. În felul acesta, την συνείδηση του χριστιανού. Cu astfel de argumente se pervertește cugetul ortodox, conștiința ortodoxă. Θέλουν οι οικουμενιστές θέλουν να κάνουν μια ένωση η οποία στην ουσία είναι ό,τι χειρότερο για τους χριστιανούς, για τους ορθόδοξους. Οικουμενιστές vor de fapt să facă o unire care este de fapt în sine cel mai lucru posibil pentru ortodoxi. Καταρχήν δεν τίθεται θέμα ενώσεως. De fapt nu se pune problema unirii în adevăr. Είναι λάθος ο όρος. Este greșit termenul de unire. Trebuie să lemem epistrofi των ereticών στην Εκκλησία. Deci nu există unirea cu ei, ci putem vorbi doar de întoarcerea lor în biserică. Εμάς μας κατηγορούν ότι βγαίνουμε έξω από την Εκκλησία. Noi ne acuză ecumeniștii că ieșim din biserică. Δηλαδή ότι βγαίνουμε, είμαστε έξω. Că suntem în afară ei. Και τους αιρετικούς λένε ότι πρέπει να κάνουμε ένωση, ότι είναι Εκκλησία και πρέπει να γίνει ένωση. Iar despre αιρετικοί îi spun că sunt în biserică și că trebuie să ne unim cu ei. Ένωση τι είναι? Ένωση είναι από δύο πράγματα τα οποία στην ουσία είναι ίδια, αλλά έχουν διασπαστεί. Unire înseamnă că e vorba de două lucruri care s-au rupt la un moment dat și acum se reunesc. Ενώ η επιστροφή είναι κάποιος που έχει βγει από κάπου και πρέπει να επιστρέψει πίσω. În timp ce întoarcere înseamnă cineva care a ieșit de undeva și acum trebuie să se întoarcă în locul respectiv. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Este foarte important lucrul ăsta. Οι αιρετικοί, για ποιο λόγο είναι αιρετικοί, διότι δεν έχουν ορθόδοξη, το ορθόδοξο δόγμα τους δεν υφίσταται πλέον. Οι αιρετικοί sunt αιρετικοί pentru faptul că învățătura lor, δόγμα λόγω nu mai este ορθόδοξη. Οπότε πρέπει να ξαναπιστέψουν στην ορθοδοξία. Deci ei trebuie să creadă din nou în ortodoxie. Να απορρίψουν όλα τα αιρετικά τους φρονήματα. Să renunțe la toate învățăturile λor eretice. Και μάλιστα πρέπει να βαπτιστούν για να προσέλθουν στην ορθοδοξία. Și trebuie să fie botezați pentru a putea intra în biserică. Τι σχέση έχει αυτό με την ένωση και με τους διαλόγους? Ce legătură are asta cu unirea ecumenistă și cu dialogurile care Και αν πραγματικά είχαμε, είχε αγάπη και ο Πατριάρχης και όλοι οι οικουμενιστές, αυτό έπρεπε να κάνουν. Να πούνε στους αιρετικούς ότι πρέπει να γυρίσετε στην Εκκλησία. Να βαπτιστείτε. Να κοινωνήσετε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γιατί δεν υπάρχει σωτηρία. Έτσι με αυτόν τον τρόπο και εμάς μας σκανδαλίζουν. În modul în care ei privesc lucrurile, ecumeniștii ne scandalizează și pe noi. Και μας οδηγούν σε αυτό το σχίσμα που γίνεται τώρα. Și ne conduc în starea aceasta de schismă pe care ei au făcut-o și care există. Που αυτοί το δημιουργούν. Ei au creat-o. Αλλά και τους αιρετικούς δεν τους οδηγούν προς τη σωτηρία. Și în același timp ei pe αιρετικοί nu-i conduc la mântuire, ci îi îndepărtează de ei. Αλλά τους αφήνουν στο σκότο της αιρέσεως. Îi lasă în întunericul ereziei. Aveți informații despre preoți, duhovnici sau stareți cu autoritate din orice altă țară care după Sinodul din Creta au oprit pomenirea ierarhilor? Parcă ierisi egumeni apoale scores iopii ecopsan dominosino? Ne, parcă. Da, există. Se pot construi biserici pentru preoți care au întrerupt pomenirea? Cum poate fi? Όλους αυτούς. Pe toți aceștia, care au din alte țări. Θα κάνουμε μεγάλη σύναξη κληρικό λαϊκή. Deci o să facem o sinaxă mare clericală și monahală. Panortodoxă. Panortodoxă. Την οποία, στην οποία είσαστε και εσείς όλοι καλεσμένοι. La care sunteți chemați cu toții. Για να καταδικάσουμε κλήρος και λαός, ca să condamnăm cler și popor, τον Οικουμενισμό και τη Σύνοδο της Κρήτης. Οικουμενισμό și Σύνοδο της Κρήτης. Τώρα το πού και πώς θα σας το ανακοινώσουμε σύντομα. Unde și când va avea loc, o să vă spunem în curând. De fapt, cam știm, numai că mai durează vreo 2-3 zile până se stabilește. Da? Mai aveți răbdare. Se pot construi biserici pentru preoți care au întrerupt pomenirea. Cum pot fi ocrotită juridic astfel de construcții? Boruna Cristun nai iatus ierisi opi ecop santul mosino che diikitika che nomika pos boruna aftat aktiria na neekumia etsi voifia. Αυτά θα πρέπει να είναι ιδιωτικά κτίρια πια. Nu putem vorbi de biserici așa cum sunt, ci de clădiri particulare. Τα οποία δεν θα τα αφιερώνουν και δεν θα έχουν σχέση με τη Μητρόπολη. Care nu o să fie cedate și nu o să avem nicio legătură cu episcopia respectivă. Αν ο επίσκοπος ορθοτομήσει και αλλάξει. Dacă episcopul mărturisește cuvântul adevărului și își schimbă părerea ecumenistă. Τότε θα έχουμε κοινωνία μαζί τους. Atunci o să fim în comunie cu el. Cum se poate face ca toți românahii, toți preoții nepomenitori din toate țările ortodoxe să se cunoască și să se formeze permanent și cronologic asupra evenimentelor? Posborun oli ierischi monahii pu canon afuto galoa ogona na ignorizon de alilus che na enimerothun. Γι' αυτό κάνουμε, γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε αυτή την πανορθόδοξη σύναξη, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να πορευτούμε σε αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό βρισκόμαστε και εμείς σήμερα εδώ, γιατί ο αγώνας δεν είναι μόνο προσωπικά δικό σας στη Ρουμανία ή στην Ελλάδα. Είμαστε εν πρώτης ενωμένοι εν τη πίστη, έχουμε την ίδια πίστη. Και ο αγώνας είναι κοινός. Και πρέπει ο ένας να στηρίζει τον άλλον, γιατί δεν, τώρα αρχίζει ο αγώνας. Γι' αυτό και κάνουμε αυτά. Cum să procedăm cu familia, cu cei bătrâni care nu pot înțelege ce s-a întâmplat prin sinodul din Creta? Tipul rumena ca nume metus iliochiomenus, iochiilem, catalvenu un tie gine stin sinodul triscritis. Εντάξει, να τους εξηγήσουμε κάποια πράγματα και ό,τι καταλαβαίνουν. Σε εξηγήσουμε κάποια πράγματα και σε αλλά υπάρχει και το άλλο, μακάρι πτωχή το πνεύμα, λέει. Ότι αυτό είναι στην βασιλεία των ουρανών. Αν μπορούμε να τους πάμε αυτούς να κοινωνήσουμε. Όχι. Χριστούς. Όχι, θα τους πηγαίνουμε σε αποτυχισμένους. Για να completat întrebarea și proiect se referă la faptul dacă pe acești oameni în vârstă care nu înțeleg așa, putem să-i ducem să se împărtășească la cei care sunt cu eretici. Și părintele a răspuns că nu. Trebuie să fie împărtășiți la cei care au documentare. Doamna, pus întrebarea să explicați puțin cum cei care sunt catechiziți pentru motivul ăsta continuă să fie preoți. Doamna întreba dacă mai sunt preoți cu adevărat cei care au fost catechiziți. Bine, ondos ieris aftipu ecun catechiziți. Vădus ecumenistas. Afti ne ieris, ondos. Aceștia sunt preoți. Αυτοί είναι ομολογητές. Αυτούς τους πρέπει τιμή. Πρέπει να είσαι τιμή. Και πού θα λειτουργήσουν αυτοί. Σε σπίτια, σε... Θα κάνουμε δικές μας εκκλησίες. Αφού αυτοί δεν μας δέχονται στην εκκλησία μέσα και αυτοί βγαίνουν εκτός εκκλησίας, εμείς δεν τους ακολουθάμε. Έλεγε ο Άγιος Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη, είπε το εξής. Ότι αυτοί έχουν τους οίκους, εμείς έχουμε τον ένικο. Spunea στον κύριο Θεολόγο că ei eretici au zidurile, noi îl avem pe cel nezidit, adică pe cel necreat. Pentru o maică care face ascultare la patriarh de ani de zile, la patriarhie, cum am putea o smulge de acolo? De ani de zile stând printre ei, poate, fără să-și dea seama că are o gândire ecumenistă? Υπάρχει μια μοναχή η οποία διακονεί στο Πατριαρχείο και ρωτάει κάπως αν μπορούμε να την βγάλουμε από εκεί, μήπως μετά από τόσα χρόνια έχει ένα εκκλησιαστικό χρόνο. Αυτό είναι δικιά της απόφαση. Αυτή είναι χωτρήρα η πρόπλη. Cum să le explicăm celor care încă nu știu nimic despre Sinod și care nu au mers niciodată la Sfânta Biserică? Tibor Rumena na cum s-a spus, i opii din un tip de gatisinul din cât scritis, că i opii ute pistevon, gen un stil de cisie. Perasticatus. Să le spunem acestora să vă treacă, să fiți sănătoși. Perastica e un cuvânt care se spune când e omul bolnav, știți? Adică să... Trebuie o cathenas na diafertia pe monos. Trebuie fiecare să se intereseze pentru sine însuși, nu poate putem noi să ne interesăm pentru alții. Emis de tha piașume do cathena că thamilame adiacritos. Noi nu să ne legăm de ceilalți oameni și să le vorbim așa fără discernământ. Thamilisume sa aftus pe diaferite na mafne. Și o să le vorbim acestora care sunt interesați să afle. Un papiștaș a trecut la Ortodoxie prin mirungeri, apoi a ajuns monah, va trebui să fie botezat, să fie repetată călugăria ca să fie în regulă? Ένας παπικός γύρισε στην Ορθοδοξία, αλλά μόνο με ραντισμό και έγινε μόνο με χρήσμα. Με χρήσμα, και έγινε και μοναχός. Πρέπει να βαπτιστεί κανονικά. Αυτό λένε οι κανόνες. Σύντερ κανόνες πούν και αυτό θα πρέπει να φύγει ποτεζάτη. Τρεις καταδύσεις και τρεις αναδύσεις. Prin trei afunde. Sfântul Paisie, neamț care avea... Prepi na Icura, na Ghinixana? Icura, aftă prima na tăcuta, că să zic domnul. Nu știe părintele Sava să răspundă dacă trebuie doar acest om să fie doar botezat ortodox așa cum trebuie, sau mai trebuie și tunderea monahii să fie repetată. Ala logica prepi na Xenaghini che Icura. Dar logic ar trebui, de vreme ce trebuie făcut botezul, să fie făcută și tunderea monahii. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι πρέπει να βαπτίζεται κανονικά. Αν δεν έχει γίνει κανονικό το βάπτισμα. Sfinții părinți spun că cel care nu a fost botezat în mod canonic așa cum trebuie, deci oricum ar fi făcut botezul altfel, trebuie botezat din nou. Yes, he was baptized, yes. I know, I told him to be baptized. Yes, but did he get reinstated as a monk? Then he became after. Neamț care avea o monahie foarte bunătățită și care se spovedea zilnic, recomanda împărtășanie o dată pe lună. Sfântul Gheorghe la Cernica, contemporan cu el, susținea aceeași tradiție a împărtășirii lunare. Cum se poate armoniza practica lor cu practica actuală care susține și încurajează de asta împărtășanie, chiar zilnic, având în vedere grava decăderea vieții duhovnicești a creștinilor de astăzi? Atenție, majoritatea creștinilor de azi au păcate fructoare din împărtășanie. Edus el dio paradigmata. Πνευματικών πατέρων, οι οποίοι έλεγαν ότι μόνο μία φορά το μήνα ακοινωνήσαμε. Neiromani. Neiromani. Che aptinale prebra in medicipo pomirane iatin sinehi kinonia catimerini che pos simbito naftoa afta e fos un iparcon tosa megala matimata simera che ligi metal. Εδώ ειδικά στη Ρουμανία υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Aici în România există o mare problemă. Είναι το θέμα της συχνής θείας μεταλήψεως. Cea împărτășirii continue. Το οποίο δυστυχώς εμείς διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι δεν κοινωνούν συχνά. Noi constatăm că oamenii nu se împărτășesc des. Δεν θα πρέπει να πιάνουμε τα άκρα. Trebuie să ne ferim de extreme. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του, έχει τη δικιά του πνευματική πορεία. Fiecare om are propria lui cale duhovnicească. Αλλά η Εκκλησία και γενικά οι Άγιοι μας λένε ότι πρέπει να κοινωνάμε όσο πιο συχνά μπορούμε. Biserica și în general Sfinții ne spun că trebuie să ne împărτășim cât mai des. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσερχόμαστε στο Άγιο Ποτήριο χωρίς προετοιμασία. Asta nu înseamnă că o să ne apropiem de Sfântul Ποτήρ fără pregătire. Ή αυτό δεν σημαίνει ότι όταν πηγαίνουμε να κοινωνήσουμε είμαστε άξιοι. Nici nu înseamnă că atunci când mergem să ne împărτășim suntem nici. Το πρώτο αμάρτημα, το μεγαλύτερο αμάρτημα είναι να πηγαίνεις να κοινωνήσεις θεωρώντας τον εαυτό σου ότι είσαι άξιος. Cel mai mare păcat și primul păcat este acela de a te duce și a te împărτăși considerând că ești vrednic. Θα πρέπει να προσερχόμαστε στο Άγιο Ποτήριο επειδή είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Θα πρέπει να προσερχόμαστε στο Άγιο Ποτήριο επειδή είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Tocmai pentru faptul că suntem foarte păcătoși. Ο Χριστός ήρθε για τους αμαρτωλούς. Χριστός θα βγει pentru păcătoși. Και επειδή Θεία Κοινωνία είναι το φάρμακο, το μας δίνει ζωή αιώνια. De vreme ce Sfânta Împărtășanie este medicamentul mântuirii, cel care ne dă viață veșnică. Και για τους ανθρώπους που προσέχονται εν μετανία, τους δίνει την άφεση των αμαρτιών. Iar pentru oamenii care se apropie de Sfânta Împărτășanie prin pocăință, le dă iertarea păcatelor. Γι' αυτό πρέπει να προσεχόμαστε συχνά, πολύ συχνά. De aceea ar trebui să ne apropiem de Sfintele Taine cât mai des. Αλλά με προϋποθέσεις, είπαμε. Dar desigur cu anumite, în anumite condiții. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε μετάνοια. Să avem pocăință. Θα πρέπει να είμαστε, να προσερχόμαστε με ταπείνωση ότι είμαστε αμαρτωλοί. Să ne apropiem de Sfintele Taine cu smerenia că suntem păcătoși. Και με την φυσικά και με την ευλογία του πνευματικού. Και σίγουρ που είναι το μετάρι του κόμματος. Αλλά συχνά, όσο πιο συχνά μπορούμε. Dar des, cât mai des se poate. Εμείς στο Άγιον Όρος κοινωνάμε και 4 φορές την εβδομάδα. Noi în Sfântul Munte ne împărτășim chiar și de 4 ori pe săptămână. Και αυτό θα πρέπει και εσείς να το κοιτάξετε να κοινωνάτε όσο πιο συχνά μπορείτε. Și noastră trebuie să purtați de grijă de acest lucru, ca în aceste condiții expuse mai înainte. Ειδικά για τους μοναχούς και τις μοναχές. Mai ales lucrul acesta este valabil pentru monac și monahi. Cum trebuie procedat cu creștinii maturi care în pruncie au avut parte de botez în formă necanonică, adică prin stropire, fără întrita înfundare, dar în situația particulară a celor care au ajuns preoți cu botez în formă necanonică, cum trebuie procedat cu ei, care nu sunt botezați? Τι πρέπει να γίνει με τους ενήλικους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν βαπτιστεί σωστά και τι πρέπει να γίνει με τους ιερείς οι οποίοι δεν έχουν βαπτιστεί σωστά και έγιναν μετά ιερείς. Το θέμα είναι το τι θα κάνουμε, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Sunt foarte multe probleme legate de acest subiect. Όταν ένας από εδώ και πέρα πρέπει να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε, κυρίως. În principal, trebuie să avem grijă ce o să facem de acum înainte. Πρέπει να γίνεται σωστά το βάπτισμα. Πρέπει να σε φάκω ποτέζουλ ασά κουμ τρέπει. Σε όλους, ναι. Tuturor. Αν κάποιος φυσικά διαπιστώνει ότι δεν έχει σωστό βάπτισμα, dacă cineva constată, află că nu a fost botezat așa cum trebuie, έχει την υποχρέωση να το κάνει σωστά. Este, are datoria, datoria să o facă. Αλλά πρέπει να επικεντρωθούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Dar trebuie să ne concentrăm la ceea ce se va întâmpla de acum înainte, nu la ceea ce s-a întâmplat până acum. Διότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε τι έγινε στη βάπτισή μας, ειδικά όταν είμαστε μικροί. E foarte greu să știm ce s-a întâmplat și cum a avut botezul, mai ales dacă el s-a petrecut acum foarte mult timp. Mulți oameni ne spun celor ce am întrerupt pomenirea că nu am procedat bine, deoarece ierarhii, cei ce nu au semnat documentele, precum și bisericile ortodoxe locale, ce au respins documentele, sunt în comuniune cu semnatarii documentelor. Ce le putem răspunde? Ați înțeles? Lene Iati, Ecopsate Donimosino, Cheton Ierarhon, Iopii, Dine, Ipegra Santa Tachimena, che Iopii, Ine Sechinunia, me aftus cu Ipegra Santa. Διότι στην ουσία συγκατατίθονται στην αίρεση του οικουμενισμού με τη σιωπή τους. Πριν τα τσέρια λόρ, cei care totuși nu au semnat, ei de fapt se ραλιάζα, κατά γνωστά, la ερεζία οικουμενισμού. Εμείς από αυτούς περιμένουμε να καταδικάσουν τη Σύνοδο της Κρήτας. Noi așteptăm de la cei care n-au semnat documentul din Creta să condamne Sinodul din Creta. Να καταδικάσουν τον οικουμενισμό. Să condamne οικουμενισμό. Και να καλέσουν σε δίκη τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Și să îl chemen, să-l dea în καταδικάσουν. Să-l dea în judecată sinodală pe Patriarhul Οικουμενικό, ca cel care a provocat toate acestea. Unii preoți își motivează pomenirea episcopilor lor că acesta nu a participat la sinodul din Creta. După sinodul local al României, nu au luat poziție. Ce facem? Adică unii preoți motivează că pomenirea episcopilor lor nu a participat, de asta îi pomenesc. Nu au participat. Melchieris, Leneoti, Mnimonevo, domnul episcopo, epidii, den, itan, parom, sinodul, ți-scriteți, prosopica. Την δέχεται, δεν την δέχεται. Important este, important este dacă acceptă sinodul sau nu acceptă. Nu contează dacă a fost prezent sau nu a fost prezent. Putem citi cărți, Sfânta Biblie, Psaltirea cea slavă, cu binecuvântarea unui episcop stilist? Borumena, Niavasu, Metinagia, Grafii, tot Psaltirii, Metinevlogia, Enos, Paleo, Imenoguitu, episcopul? Metinevlogia? Ne. La vitii Metinevlogia? Zice, Părinte, că nu e nevoie de binecuvântare că să citești Sfânta Scriptură și Psaltirii. Hrează-te vlogia pe cap până για να διαβάσουμε το Ψαλτήρι. Binecuvântare pe cap. A, lei an pano sto biblio, che non sono Ψαλτήρι, υπάρχει ευλογία του επισκόπου, του ερετικού. Εντάξει, δεν είναι ερετικός ο παγιωμερολογητής. Ναι. Δεν είναι ερετικός, δεν είναι ερετική παγιωμερολογητή. Dacă ειστηρίζει, είναι ερετικά. Προγραμμή είναι σεμνατούρα από την πρώτη πάγια. Έχουν, έχει γίνει ένα. Έχει γίνει ένα. Έχει γίνει ένα. Έχει γίνει ένα. Ce șanse sunt să aibă loc sinodul care se condamne ecumenismul? Cine ar putea să-l organizeze? Îl organizează părinții din Atos și o să vă spunem câteva zile unde și când. Poate că e nechi sinus. Da, să spun. Nu ați rămurit problema cu slujbele celor decedați. Cum e posibil să mergem la cei necumitori când sunt puțini și sunt departe de locurile în care îi îngropăm? Ce facem? Nu putem să venim din toată țara cu morți la preoți necumitori. Nici nu îi putem chema zonele noastre pe preoții pentru că nu își pot părăsi familiile, parohiile și mănăstirile ca să umble pe drumul după fiecare om care moare. Nu știu. Mi-a zis că e erotese, epidi, ghinul de apel să se facă un pic de oameni. Faceți un pic de liniște, da? Un pic de liniște, vă rugăm ca așa. Dacă toată lumea vorbește și nu o să ne auzi. Epidi, pe tăi, în altă pe, că el e neligii, e rispoie cu psalmul din Mosino, posta gino in i kivies e pidi afti tempo una panu par quando se ali se non riesce pa questo sti ancora na con kivies Daxe an in to Daxe an pethani o anthropos katarkin echi semasia me to ti fronima tha pethani Ceea ce este cel mai important este că atunci când cineva moare, ce cuget a avut el? Unul ortodoxon? Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να είναι κατά το φρόνημά του αιρετικός. Poate omul respectiv în cugetul său este eretic. Και να τον θάψει ένας ορθόδοξος. Și să-l mormântezi un ortodox. Αυτό δεν τον ωφέλει. Ceea ce nu-l ajută. Το θέμα είναι να είναι σωστός ο άνθρωπος και να έχει πεθάνει εν μετανία. Ceea ce e important este ca omul să fie bun și să moară în pocăință. Μετά, θα ήταν καλό να τον διαβάσει ένας ιερέας ο οποίος είναι ορθόδοξος όντως, είναι αντικουμενιστής. Normal, după ce omul moare, se facă slujbă de către un preot ορθόδοξ, care este αντικουμενιστή. Αυτό θα πρέπει να είναι το κυρίως μέλημά μας, να βρούμε ιερείς οι οποίοι έχουν σωστή πίστη, δεν δέχονται την Κρήτη και είναι ορθόδοξοι. Noi, grijă noastră principală ar trebui să fie în general ca să găsim preoți care sunt ortodoxi și cu adevărat, nu acceptă ecumenismul și sinodul din Creta. Este bine să mai continui în situație de față studiile de la facultate de teologie? Ine calona sinehizo sartidi catastra si tispudezmus din teologii scoli? Σε ποια θεολογική σχολή? Πούντε. Αγιάσμα. Στο Ιάσι. Καταρχήν δεν είναι θεολογική σχολή. Εν πρίμου ρεντ, νου είστε ο φακουτά θεολογία αντεβράτα. Μόνο θεολογικά δεν διδάσκουν εκεί. Όρτσε σε μάτσα ακόμα νούμα θεολογία. Δυστυχώς όμως, αν δεν δεν σε πιέζουν να κάνεις κάποια πράγματα οικουμενιστικά. Dacă nu îl forțează să facă anumite lucruri ecumeniste. Είναι καλό να πάρεις ένα πτυχίο από εκεί. E bine să ia și totuși diploma de la o asemenea școală. Για τον, μόνο και μόνο για ένα λόγο. Doar pentru un singur motiv. Διότι τότε δυστυχώς θα σε ακούν. Pentru că fără diploma, nici măcar nu să bagi în seamă. Διότι δυστυχώς, ναι, διότι δυστυχώς σήμερα αν δεν έχεις ένα πτυχίο θεολογικό, δεν έχεις κύρος. În zile de ziua de astăzi, dacă nu ai o diplomă teologică, nu ai autoritate. Nimeni nu te bagă în seamă. Μόνο για αυτό το λόγο. Doar din acest motiv să-și ia diploma. Cum vă așteptați să se țină un sinod care să condamne ecumenismul, având în vedere numărul puțin al preoților mărturisitori și faptul că niciun episcop ori erar să nu luptă împotrivă? Cine are putere de decizie? Și cum ar fi posibilă condamnarea ecumenismului când cei cu putere decizională sunt eretici? Poți năghini mia panopsolus și sinaxi epidei ine ligii erisvu κάνουν τον καλό αγώνα, δεν έχουμε αρχιερίσπιος, θα πάρει την απόφαση. Θα είναι και αρχιερείς, θα είναι και ιερείς, θα είναι και ο λαός. La această sinaxă vor fi prezenți și episcopi, și preoți, și mireni. Το θέμα όμως δεν είναι αν θα έχουμε αρχιερείς ή αν θα έχουμε ιερείς. Problema nu este dacă o să avem la sinaxă episcopi sau preoți. Το θέμα είναι να έχουμε ορθοδόξους. Important este să avem acolo ορθοδόξους. Να είναι πιστοί άνθρωποι. Să fie oameni credincioși. Η Εκκλησία δεν σώζεται στους επισκόπους. Biserica nu se salvează prin episcopi. Αν ο επίσκοπος είναι ορθόδοξος, τότε τον δεχόμαστε ως επίσκοπο. Dacă episcopul e ortodox, noi îl acceptăm ca episcop. Αν είναι ερετικός, τότε τον βγάζουμε από την Εκκλησία εμείς ίδιοι. Dacă este eretic, atunci noi înșine îl scoatem din biserică pe acesta. Δεν θα πρέπει, η Εκκλησία δεν είναι επισκόπο κεντρική. Biserica, așa după cum am mai spus, Părintele, nu l-are pe episcop în centru ei. Η Εκκλησία έχει αρχηγό και κεφαλή τον Χριστό. Biserica îl are ca și conducător și cap pe Hristos. Και όλοι εμείς είμαστε σώμα της Εκκλησίας. Iar noi toți suntem trupul bisericii. Εμείς λοιπόν διασώζουμε την Εκκλησία στην ουσία. Noi de fapt salvăm sau păstrăm biserica în esență. Până unde trebuie să știe oaia, Mirianu, despre sinod? Care este mai periculos, erizia sau schisma? Ποια είναι πιο επικίνδυνη, το σχίσμα ή η αίρεση? Το σχίσμα δημιουργεί αίρεση. Σχίσμα κρεάζει αίρεση. Θα ζητήσει και νόηση ότι είμαστε σχίσμα. Αυτοί λένε ότι μερικοί άνθρωποι ότι εμείς είμαστε σχίσμα. Καταρχήν δεν ξέρουν τι είπα να πει σχίσμα. Cei care spun aceasta, de fapt, nu știu ce înseamnă σχίσμα. Άλλο είναι το σχίσμα και άλλο είναι η αίρεση. Una e σχίσμα, άλλα αιρεσία. Ο Άγιος Βασίλειος λέει ότι το σχίσμα είναι κάτι ευκολογιάτρευτο μες στην Εκκλησία. Sunt Βασίλειος και μάλιστα spune că σχίσμα este ceva. Που γιατρεύεται εύκολα. Care se vindecă ușor în biserică. Διότι δεν έχει σχέση με το δόγμα. Pentru că nu are legătură cu dogma. Η αίρεση έχει σχέση με το δόγμα. Însă αιρεσία are legătură cu dogma. Εδώ έχουμε αίρεση. Aici e vorba de erezie în cazul nostru. Δεν είναι ένα απλό σχίσμα που γίνεται και το οποίο μπορεί να διορθωθεί. Nu este o simplă schismă care are loc și se poate ușor corecta. Και δεν το κάνουμε εμείς. Și nu o facem noi. Εμείς θέλουμε να κρατήσουμε την ορθοδοξία όπως την παραλάβαμε. Noi vrem să păstrăm ορθοδοξία așa cum am primit-o. Πού βλέπουν ότι δημιουργούμε εμείς σχίσμα? Unde văd ei că noi creăm schismă? Επειδή δεν ακολουθούμε τις ερετικές τους διδασκαλίες, δημιουργούμε σχίσμα στην Εκκλησία. Deci nu urmăm învățăturile lor eretice, înseamnă că provocăm schismă biserică. Καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του από αυτό. Da, fiecare poate să tragă concluziile lui, dar noi nu creăm schismă. Mulți preoți care pomenesc pe acești episcopi, așa zic, aveți grijă să nu vă blesteme episcopul, că apoi vai de voi. Ce este blestemia de vorbă? Să citiți, zice Părintele Salvador, esența, da? Asta pune... Lene afti oti an den un nevoie un episcopo, a fost famas... O secundă, iertați-mă, Artic. Vă rog să se faceți iarăși culoare. Iată, vine un bilețel din spate, că nu se vede nimic. Vă rog, vă rugați să faceți un pic culoarea acela. Cât se poate de larg, să poată vedea tot omul pe Părintele Sava și... Haideți, vă rog, găsiți o soluție. Să nu știu dacă mai au loc. Nu știu, dacă se mai poate. Dacă se poate. Biletul e venit din spate, îmi spune că nu se vede nimic. Mulțumim. Haideți, faceți un pic culoare, să vadă și oamenii din spate. E par cu fobos an... είναι διακοπήμου μασίου να αφορήσει τον επίσκοπο εκείνο τον ιερέα ή τον λαϊκό. Να φοβόμαστε για τον αφορισμό του επίσκοπου. Να χαιρόμαστε. Σε νούνε τέμεν δε μπλεστέμουλ την πάρτη επίσκοπου ερέτη και σε νεπουκόραμε τέλος. Că nu e blestem în sine, da? Eu de catarhie din ischi. Pentru că nu-i valabil. Αυτό είναι παράσημα για μας. Este ceva pe care nu trebuie să băgăm în seamă. Ταυτά έπαθαν και όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Toți Sfinții Părinți au pățit asta. Ierotei Vlahos, în al preasfințului Ierotei Vlahos. Poziția dânsului față de sinod este bună. Dânsul consideră că ieșirea din biserică poate duce la o cădere mai mare a ta ca om. Ο Μητροπολίτης Ιεροθέος Βλάχος, όταν ήρθε εδώ, είπε στο Ιάσιο ότι καλύτερα να μείνουμε μέσα στην εκκλησία παρά να βγούμε από αυτήν. Και ποια είναι η γνώμη σας? Αυτά είναι διπλωματίες. Είναι απαράδεκτο αυτό που είπε ο... Είναι admissible, όπως είπε ο Μητροπολίτης Ιεροθέος. Είναι πολύ καλός θεολόγος. Έχει εντοπίσει τις κακοδοξίες του Ζιζιούλα. Scos în evidență, a arătat care sunt învățăturile eretice ale lui Zizulas. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρος. Însă problema este că trebuie să fie și el foarte clar. Είναι δυνατόν να έχουμε την αλήθεια για να βρισκόμαστε εκτός εκκλησίας? E posibil ca noi să avem adevărul și în același timp să fim în afara bisericii? Αυτός ως θεολόγος που είναι, θα πρέπει να ήξερε ότι εντός εκκλησίας μένουν αυτοί που έχουν την αλήθεια. Ca teolog ce este, el ar fi trebuit să știe că în biserică sunt doar cei care păstrează. Δυστυχώς αυτοί βγαίνουν εκτός εκκλησίας. Θα πρέπει και αυτοί να πάρουν ομολογιακή θέση. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι και άγγελος εξ ουρανού να κατέβει και να μας ευαγγελιστεί κάτι που δεν το έχουμε παραλάβει από αυτούς, να είναι ανάθεμα. Σπούντου Παύλε, να σπούνε και οι ούγγελοι δεν ξέρουν ότι θα έρθει και να προποβούνται ο άλλη Ευαγγέλια αντί και από κανένα που είναι, θα είναι ανάθεμα. Εμείς δεν θα ακούσουμε κανέναν που να μας λέει διαφορετικά από τα Ορθόδοξα. Noi nu o să ascultăm pe niciunul dintre cei care vor să ne spună ceva diferit de Ορθόδοξοι. Είτε είναι ο Ιερόθεος Βλάχος, είτε είναι επίσκοπος ή πατριάρχης, ακόμα και άγγελος. Νίτσι, δάκα Ιερωτέ Βλάχος, νίτσι, δάκα Πατριάρχης, μα κατά Κίνγκερ. Γι' αυτό ας προσέξουν να μην κάνουν διπλωματίες και να πούν την αλήθεια στον κόσμο. De aceea să aibă grijă oameni precum Mitropolitul Ierotei, așa să nu spună lucruri diplomatice sau pline de diplomație, ci să spună adevărul simplu. Ni se aduce ca argument că Bulgaria și Georgia au răspuns documentelor sinodului, dar n-au întrebat pomenirea, la fel și Mitropolitul Serafim de Pireu. Cum să percepem această atitudine având în vedere că ni se spune să le urmăm exemplu? Η Εκκλησία της Βουλγαρίας και της Γεωργίας δεν έκοψε το μνημόσυνο, ούτε ο Μητροπολίτης Σεραφείμ Πειραιός, και πώς μπορούμε εμείς να το καταλάβουμε αυτό. Αυτό που έκανε η Βουλγαρία και η Γεωργία που δεν δέχονται τη Σύνοδο της Κρήτης είναι ένα καλό βήμα. Este un bun pas ceea ce au făcut Patriarhiile Georgiei și Bulgariei, faptul că nu au acceptat Sinodul din Creta. Αλλά περιμένουμε από αυτούς να διακόψει και την κοινωνία με αυτούς που την δέχονται. Însă așteptăm din partea lor ca să întrerupă și comuniunea cu cei care acceptă Sinodul din Creta. Δεν φτάνει αυτό μόνο. Μήτε αυτούς. Βεδέτε, noi avem așa ca un fel de completare. Noi cam suntem obișnuiți pe principiul ori-ori. Știți? În istoria bisericii a fost foarte multă răbdare și rugăciune și încercare de a aduce înapoi. Adică răbdarea aceasta nu înseamnă trădare. Noi cam așa o percepem. Dom'le, dacă n-ai întrerupt acum, dacă nu te-ai rupt de ei, totul e pierdut. Da? Dar Sfinții Părinți tot timpul așa au făcut. Câteodată o erezie, ca să ajungă să fie condamnată, a durat foarte mult. Da? Noi suntem un pic cam grăbiți. Bine, că ne doare, în sensul ăsta. Dar lucrează Dumnezeu, important e ca noi să ne facem, să dăm mărturia cea bună pentru noi înșine. Și apoi fiecare... Părinte, apropo de ce a spus Părintele Sava mai înainte, cu dacă îngeri din cer ne propovăduiește alte evanghelii, să fie anatemă. Am vorbit cu Părintele Calistrat de la Mănăstirea Brădăcinii, sunt din Iași, și el e de acord să pomenească pe episcop, având în vedere că nu ne propovăduiește la Sfânta Slujbă alte evanghelii. În esență, am răspuns Părintele Sava mai devreme, nu este neapărat important faptul că face slujba, e aceeași și că predică anumite lucruri. Dacă el, omul respectiv, în cugetul lui, nu mai este ortodox, de acolo pleacă toată problema. Da. Care trebuie să fie relația dintre noi în mănăstire, anti-ecumeniști, ecumeniști, fiind la vârstă, dar și suntem în aceeași casă, pro și contra, cât cum aici la părat. Ischi prebina ecume, stoidu monastirii, istoidu spidii, ani parcum mesa, chei ecumenistes, chei anti-ecumenistes. Είναι δύσκολο. Είναι greu. Ειδικά στο μοναστήρι μας. Μάλιστα, στο μοναστήρι. Κάποια στιγμή στο μοναστήρι θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη θέση μας και να φύγουμε από εκεί που υπάρχουν οι οικουμενιστές. Și la un moment dat va trebui să ne să clarificăm care este situația noastră și dacă nu se poate altfel să plecăm din locul în care există οικουμενιστές. Διότι δυστυχώς αυτοί δεν θα φύγουν. Pentru că din păcate οικουμενιστές nu o să plece. Στο σπίτι φυσικά είναι πολύ πιο διαφορετικά τα πράγματα. Într-o familie lucrurile sunt mult mai diferite. Θα πρέπει να προσπαθήσουν με αγάπη να τους δείξουν ποια είναι αλήθεια. Va trebui să ne străduim cu multă dragoste să le arătăm care este adevărul. Και να κάνουν να μείνουν σταθεροί στην πίστη. Să rămână statornici în credință. Και να κάνουν υπομονή για να αλλάξουν. Și să aibă răbdare până când ceilalți se vor schimba. Είναι ένας αγώνας και αυτός. Este o luptă și aceasta. Starețul este ieșit duhovnicul unui monah și zice ce să fac, ce atitudine să am eu dacă părintele pentru care întrebi mi este duhovnic, adică ce ar trebui să facă, să pun toată întrebarea, ce ar trebui să facă un eromonah care nu este de acord cu sinodul din Creta, nu a întrerupt pomenirea, pentru că starețul nu are nicio atitudine, ci dorește să rămână în ascultare de ierarhul locului și nu îl consideră eretic. Da, cred că părintele mi-a răspuns de mai multe ori la această întrebare. Important este fiecare ce atitudine are. Da? Deci în momentul în care e foarte clar pentru mine însumi ce atitudine am și care este părerea mea, nu mai dați situație. Ce face celălalt? Să nu se repete de 10 ori întrebarea, că... Dacă e bun sau nu, să nu o duc. Iar iden copsa mai minunos sino ochi metati criti ala metatu balaman kitu shambezi kita afta. Iati, iati. De ce ai pune de oameni? E prebe n-aham e copsa doki para pe la ochi nito. Trebuia să întrerupem pomenirea de foarte mulți ani. To ti egine i criti. Ότι έγινε η σύνοδος της Κρήτης είναι αποτέλεσμα ότι δεν κάναμε σωστές κινήσεις πιο πριν. Η διακοπή μνημοσύνου είναι η σωστή αντιμετώπιση για την αίρεση. Είναι όπως λέμε να το παραλληλήσουμε με μια αρρώστια. Όταν έχει ένας άνθρωπος καρκίνο, δεν το αντιμετωπίζουμε με ασπιρίνες. Αλλά κάνουμε χημειοθεραπείες, κάνουμε σωστή θεραπεία. Για να μπορέσουμε να διώξουμε την ασθένεια, να την θεραπεύσουμε και να αποτρέψουμε να γίνει μετάσταση. Și să îngăduim să aibă loc în sănătoșire. Εμείς επειδή δεν κόψαμε το μνημόσυνο και αφήσαμε την αίρεση να προχωράει. Pentru că noi n-am întrerupt pomenirea acum mult timp și am lăsat erezia să înainteze. Γι' αυτό φτάσαμε στη σύνοδο της Κρήτης που δέχονται τα πάντα πια και όλους τις συνόδους. Δέχονται και τον Μπάλαμαν, δέχονται και το Πουσάν. Δέχονται όλες αυτές τις συνεδρίες που κάνανε με τον Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Deci, datorită faptului că noi n-am făcut nimica, s-a ajuns la Sinodul din Creta, care a acceptat toate aceste întâlniri care au premers Sinodul, adică cea de la Balaman și la Pusan și așa mai departe. Και μάλιστα η πρώτη συνεδρία που πήρε μέρος η Ορθόδοξη Εκκλησία, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησίων. La prima ședință la care a luat parte Biserica Ortodoxă la Consiliul Mondial al Bisericilor. Ήταν το 1961 στο Νέο Δελχή. A fost în 1961 la New Delhi. Τότε είπανε ότι όλοι φταίμε ότι έχουμε διασπαστεί η Εκκλησία του Χριστού. Acolo s-a spus că noi toți suntem de vină că Biserica lui Hristos s-a împărțit. Όλες οι εκκλησίες έχουν μερίδιο ευθύνης. Toate bisericile au partea lor de vină. Από τότε αναγνωρίσαν ότι είναι εκκλησίες οι υπόλοιποι οι αιρέσεις. De atunci, de 1961, de fapt, acceptând această vină, s-a acceptat faptul că toate ereziile sunt biserici. Από τότε υπάρχει η θεωρία ότι έχει διασπαστεί η Εκκλησία. De atunci există teoria că biserica s-a împărțit. Και από τότε υπάρχει η βλασφημία ότι και οι Άγιοι Πατέρες ήταν υπεύθυνοι για αυτό που έγινε. De atunci există blasfemia că Sfinții Părinți au fost de vină pentru scindarea bisericii. Și, și că, de fapt, nu există la ora actuală nicio biserică adevărată. Da, și che otis prosoparon, acum δεν υπάρχει μια αληθινή εκκλησία. Δεν υπάρχει εκκλησία που να έχει όλη την αλήθεια. Da, nu există, așa spune ei, că nu există o biserică care să aibă tot adevărul. Αλλά όλες οι εκκλησίες έχουν την αλήθεια. Și fiecare biserică are o parte din adevăr. Αυτές είναι βλασφημίες κατά του Αγίου Πνεύματος. Acestea sunt blasfemii împotriva Duhului Sfânt. Και στην αλήθεια της Ορθοδόξου πιστεώς μας. Față de adevărul credinței noastre. Όποιος τα δέχεται αυτά δεν είναι Ορθόδοξος. Cel care acceptă aceste lucruri nu este Ορθόδοξος. Και όμως αυτά τα δέχονται. Și de fapt îl acceptă. Toți Sfinții Părinți au oprit pomenirea episcopilor căzuți în erezie înainte de condamnarea oficială? Ori aghi patere secop santo mimosinot un episcopum pe episan se capiaresi prin din sinodichii catadic? Ne, am dinete, am dinete din eclesia, eți din istorie, din istoria eclesia, eți prin sinodichii catadic. Dacă, dacă ne uităm în istoria bisericii, întotdeauna Sfinții Părinți așa au făcut. Înainte de condamnarea oficială, ei au întrupt pomenirea. Se impune în contextul actual oprirea pomenirii tuturor ierarhilor români după condamnarea oficială de jumătate. After they were condemned, there was no case to, to mention. Ναι, ναι. Λέει κάτι πολύ σωστό, Μιχαήλ. Domnul Mihail spune ceva foarte bun. Ότι μετά που καταδικάζονται, după ce ei sunt condamnați, δεν μπορείς εσύ κι αλλιώς να τους μνημονεύεις. Nu mai poți să-i pomenești oricum. Despre ce pomenirii mai important. Διακοπή μνημονεύσεων γίνεται πριν τη συνοδική καταδίκη. Deci, întreruperea pomenirii, normal care e locul înainte de condamnare, că după condamnare oricum. Nu-i mai pomenești oricum. Vă asumați, zice aici, vă asumați responsabilitatea, dați garanția mântuirii unui creștin ce nu merge la biserică? Este sigur, o sotiena, scristianos, putem pa este eclesia la sotii? Se pia eclesia noi. La ce biserică se referă? La biserica asta, la care pomenesc episcopii. Este în eclesia pomenevi toți episcopi. Analogul este zoetă, vă dă-ta tot grână. În funcție de viața lui, Părintele Sava nu judecă pe... Δεν είναι, δεν είναι κριτήριο μόνο να κρατήσει την ορθόδοξη πίστη. Πρέπει και η ζωή του να είναι σωστή. Δεν υπάρχει ένα σίγουρο κριτήριο αλμουντουίρι, cel al păstării tepe de credințe. Ci și viața lui trebuie să fie o viață proastă. Εμείς λέμε ότι πρέπει για να κρατήσουμε την πίστη μας. Noi spunem că pentru a ne păstra credința. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία με αυτούς που δεν έχουν σωστή, που είναι αιρετικοί. Nu putem să fim în comuniune cu cei care nu sunt corecți și, nu, și cei care sunt eretici. Και ότι όποιος έχει κοινωνία με αιρετικούς δεν σώζεται. Spunem că cel care este în comuniune cu eretici nu se mântuiește. Pentru că va fi judecat ca unul care are aceeași credință cu eretici. Αλλά η σωτηρία φυσικά μετά από εκεί και πέρα είναι και θέμα προσωπικό. Dar dincolo de acest punct, mântuirea fiecăruia este o problemă personală. Adică ține de fiecare. Mitropolitul Serafim de Pireu a întrerupt pomenirea, în altul Teofan ne îndeamnă să-i urmăm exemplu. Ce să facem? O mitropolitul Serafim Pireos de copse domnimosino, epidio mitropolitul Teofanis din Moldavias, lei na, na parume to paradigma tu Serafim. Na parume to paradigma ton Agion. Nu să nu luăm exemplul acesta, ci să luăm exemplul Sfinților. Εμείς αγαπάμε και τον τον επίσκοπο Πυραιός. Noi îl iubim și pe Mitropolitul Serafim de Pireos. Και τον Ιεροθευλάχο. Și pe Ιεροτεύ Βλάχος. Διότι όντως έχουν αγωνιστεί και έχουν πει ορθόδοξα. Pentru că au, s-au luptat mult și au spus lucruri ορθόδοξα. Αλλά όπως λέμε στην Ελλάδα ότι αγαπητός ο Πλάτων αλλά πιο αγαπητή είναι αλήθεια. Dar așa cum spune noi în Grecia, zice, îl iubesc pe Platon, dar iubesc mai mult adevărul. Δηλαδή, ναι μεν τους αγαπάμε, αλλά θα προτιμήσουμε την αλήθεια, τον πατέρα. Iubim pe acești mitropoliți, însă preferăm adevărul Sfinților Părinți. Ήρθε ώρα και για αυτούς να κάνουν την ομολογία τους. I-a venit și vremea pentru ei înșiși ca să dea mărturisirea așa bună. Και να σταματήσουν την κοινωνία με όσους δέχονται τη Σύνοδο της Κρήτης και τον Οικουμενισμό. Și să întrerupă comuniunea cu cei care acceptă Sinodul din Creta și Ecumenism. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τους ιερείς και τους λαϊκούς, ισχύει και για τους επισκόπους. Acest lucru este valabil nu numai pentru pentru preoți și pentru mirenci și pentru episcop. Preoții anti-ecumeniști spun că nu ar, că spun că nu afirm că nu ar fi har în biserică celor care pomenesc, dar în același timp spun că nu, să nu mergem la aceștia pentru că nu ți se iartă păcatele. Pare o contrazicere. Lămuriți-ne. Da, după cum a zis părintele sau ia la chestie. Deci după cum a zis părintele, dacă te apropii cu un cuget neortodox de Sfintele Taine, Sfintele Taine le ispre o sâmbă. Deci nu Sfintele Taine pățesc ceva. Da? Și noi pățim dacă nu avem cuget ortodox. Este voie să mergi la biserica de peste Brut, Moldova? Da. Și noi mergem astăzi. Tine? Vorbim în apamese capionaos din Moldavia. Padum. Arhienan ortodoxos. E important, e de ajuns să fie ortodox biserica respectivă. Mulți dintre părinți ne îndeamnă la îngăduință și ne dau mai multe exemple de îngăduință din mișcarea Bisericii Ortodoxe. Până unde și până când putem aplica economia și de unde începe acrivia? Polima zene na canume ipomonii, che erotisi ne mecri cu stani economia, che apucu archizii e acrivia. Κάναμε οικονομία 115 χρόνια. Am făcut pogorământ 115 ani. Από το 1902 που βγαίνει η πρώτη οικουμενιστική εγκύκλιος από τον Μασόνο Πατριάρχη τον Ιωακήμ τον Τρίτο. Din 1902 când a fost dată o primă enciclică patriarhală de către patriarhul Mason Ioachim al III-lea. Οι χριστιανοί κάνουν υπομονή. De atunci, din 1902, creștinii au răbdat. Κάνουμε οικονομίες. Am făcut Και βλέπουμε ότι η οικονομία αυτή μας οδήγησε σε μια σύνοδο που επικυρώνει τον οικουμενισμό ως ορθοδοξία. Acest pogorământ îndelungat ne-a condus la un sinod ca acesta din Creta care primește, acceptă ecumenismul ca fiind ceva ortodox. Μπορούμε να κάνουμε μια οικονομία στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να διακόψουν το μνημόσυνο και δεν το έχουν κάνει ακόμα. Putem să facem un pogorământ și să așteptăm pe oamenii care n-au întrerupt încă pomenirea, dar au de gând să facă acest lucru. Αλλά ο Χριστός μας ζητάει να πάρουμε ξεκάθαρη θέση. Însă, încă o dată spune Părintele Sava, faptul că Hristos așteaptă de la fiecare dintre noi să avem o atitudine hotărâtă și clară. Putem să mergem la bisericile sau mănăstirile unde sunt Sfintele Moaște, cele ale Sfinților, Sfintele Moaște ale Sfinților. Μπορούμε να πάμε στις μονές και στους ναούς που υπάρχουν να γυαλίψουν ένα μόνο για αυτό το πράγμα. Φυσικά. De sigur putem merge. Preoții nepomitori pot scoate mirinde la Sfânta Liturghie pentru preoții și credincioșii care se află în comuniune cu episcopii eretici? Adică dacă poți să-l pomenești la pomenic. Sunt proscomidii, sunt profesii, ne? Mori o ierea sub ecopsă de mnimoasiu, un amnimonevi, aftus pudene cu psantă mnimoasiu, un chine se chinonia metru episcopul? Αν είναι σε μια πορεία, σε μια τροχιά για να επικόψουν το μνημόσυνο, μπορεί να τους μνημονεύσει. Dacă aceștia se află pe o cale de a întrerupe pomenirea, numai că n-au făcut-o, da, poate să se pomenească. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Însă trebuie să afle încetul cu încetul care este... Διότι στην ουσία εμείς δεν έχουμε κοινωνία, δεν μπορούμε να τους μνημονεύουμε. Pentru că, de fapt, noi nu suntem în comune cu ei și nu putem să-i pomenim. Patriarhul Bartolomeu și semnatarii episcopi din la Creta sunt episcopi eretici sau sunt ereziari? O Bartolomeu, schiali episcopi, pe care au fost înscriti în eretici episcopi și ereziarhi. O Bartolomeu este ereziarhi. O Bartolomeu este ereziarh. Și epolipi episcopi simbratun me tin eresiu du Bartolomeu. Ceilalți episcopi sunt de acord cu erezia lui Bartolomeu. De fapt, ereziarh asta înseamnă începător al ereziei. Toți pocantine. Conducătorul ereziei. Creștin care nu a putut veni spunea că a fost îndemnat să cinstească anatemele până la Duminica Ortodoxiei. Eu i-am spus că fac acest lucru. Vă rugăm să ne lămuriți. Adică dacă creștinul poate să citească anatemele de la Duminica Ortodoxiei. O laicos, Borina de Avasita, anatema ta, tis, tu... Συνοδικότερο ορθοδοξία. Φυσικά μπορεί. Όπως μπορεί να διαβάσει την ακολουθία. Είναι μέσα στην ακολουθία. Είναι μέσα στην ακολουθία του το συνοδικό. Ναι, αλλά λέει αν μπορέσει να τη διαβάσει και κάποια άλλη μέρα, όχι μόνο την κυρία. Κάθε μέρα πάντα διαβάζει. Ποτέ πότσι μιερένει σε τσιτιά κανένα θέμελε τη συνοδικό ορθοδοξία ή όχι. Mă întreabă pe mine cineva despre istoricul catelisirii mele. Păi, natupoghiatica trebuie. Ce să vă spun? Foarte simplu, cum zice soția mea, unde nu e minte, nu e nimica. Știți? Adică nici măcar n-au fost în stare să facă un proces legal. Au călcat tot în picioare și o să-i coste la apelul care să-l facem. Știi că la apel s-ar putea să fie și mai rău, dar regulamentul de judecată al instanțelor de judecată al BOR, la ora actuală, este varianta nouă care a apărut în 2015, este de fapt o inchiziție 100%. Deci nu există să fii judecat și să scapi. Cu alte cuvinte, noi ducem lupta cea bună, așa, facem apel, facem ce trebuie, aducem argumente, însă nici n-ai cu cine să stai de vorbă, nici nu interesează. Adică eu la judecată, când le-am spus de sinodul din Creta, un preot s-a apucat să plângă că copilașul e de acasă, altul întreba după două ceasuri când mă duc acasă că mi-e dor de nevastă mea, altul s-a apucat să-mi spune de prefect și de primar și trebuie de ce să... Adică... O Agios Ignatius o Griachaniov leoti otan kapios leita anathemata kafarisite unustu apo apo kakous logismus ke skeptete orta. Για να το λέει πρέπει να έχει δίκιο. Di momento che spunto l'Ignatius ha spus treaba asta, înseamnă că știa ce spune. Γι' αυτό και βλέπεις ότι ο Βαρθολομαίος και άλλοι έχουν βρωμίσει το μυαλό τους με αυτά που λένε. Din acest motiv, Βαρθολομαίος και ceilalți s-au întinat de mintea și când a fost să vorbească de fapt. Είναι και αυτός ένας λόγος, επειδή διαβάζουν κάνουν τα θέματα στην κυριακή της ορθοδοξίας. Μα δεν τα διαβάζουν πια. Και γι' αυτό... Ναι, γι' αυτό δεν τα διαβάζουν. De aceea nu citesc aceste anateme și pentru că nu le citesc, au ajuns să stai. Είναι πεγάτε. Ο λόγος που τα διαβάζουν είναι πολύ σημαντικός. Motivul pentru care ele se citesc este foarte important. Πρώτον. Unu. Για να προστατευτούμε από τις αιρέσεις. Σε ναι απορρίμ δε αιρεσί. Δεύτερον. Δύο. Για να μπορέσουμε να πάρουμε το παράδειγμα των Αγίων Πατέρων που αγωνίστηκαν για τις αιρέσεις. Σε λόγω εξέμπλου σφίντσιλο παρήντσι καρε αλουπτάτε από την αιρεσίρο. Αυτούς θυμάμαι, αυτούς που δώσανε το αίμα τους για αυτά τα πράγματα. Πε αξίστε έτσι στην πέτσι καρε σαν τα σύντζελε πέντρου ορθοδοξία. Τρίτον, για να τους μιμηθούμε, όπως είπαμε, και τρίτον, για να ακούσουν οι αιρετικοί και μπας και μετανοήσουν. Σα ούδε αιρετικοί και σύντε αιρετικοί και σας εποκέασαν. Διότι εμείς τους θέλουμε πίσω. Πέντε και νοί βρέμεις και εσύ σε τόρκο ελάδε. Θέλουμε τη σωτηρία τους. Με βρέμουν του ήρα λόγω. Αυτοί δεν τη θέλουν. Γιέι νου βόλουν τύρα. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească sinodul care să condamne sinodul din Creta? Ποια είναι τα κριτήρια τα οποία πρέπει να τα έχει μια σύνοδος για να καταδικάσει τη σύνοδο της Κρήτης. Να έχει κριτήρια. Ναι, με ποια κριτήρια πρέπει να συγκεντρωθεί για να έχει την δύναμη να κάνει αυτό. Πρέπει να έχει και έναν αριθμό επισκόπων. Πρέπει να έχει έναν αριθμό νούμερο επίσκοπ. Να συμμετέχει ο κλήρος και ο λαός. Σε παρτίζει και κλέρος και ποπό. Και να κάνει μια σωστή ανάλυση των θεμάτων της Κρήτης για να τους καταδικάσει. Σε φάκο ανάλυση. Θεολογική ανάλυση. Σε φάκο ανάλυση θεολογική α ντοκουμέντρο σε νάτεν Κρέτα και σε ρεκοντά. Πατριάρχου Δανιέλ, νου μα επαρτίζει πολλά σε τομόνα οικουμένικα, 2017, ασά, είναι, τι φάκε. Ο Πατριάρχης ο Δανιέλ δεν συμμετέχει προσωπικά στην εβδομάδα στην προσευχών. Είναι καλό ή κακό? Μα αφού αυτός δίνει την ευλογία. De vreme ce el a dat binecuvântarea să se facă aceste rugăciuni. Vreau să adaug și eu ceva. Ierarhul locului ne-a spus în conversația pe care am avut-o săptămâna. Ierarhul locului ne-a spus în conversația pe care am avut-o săptămâna trecută cu înaltă asinția sa că revolta noastră împotriva sinodului din Creta a contribuit într-o oarecare măsură la decizia de a nu se mai participa la săptămâna din rugăciunii comune și de a nu se mai face la Patriarhie. A spus că s-a putea să fi avut și revolta noastră oarecare contribuție și eu l-am întrebat în condițiile astea de ce suntem pedepsiți. De ce suntem considerați dușmanii bisericii? De vreme ce, iată, am contribuit la... Și ne-a spus că am luptat, dar din afara bisericii. Știți cum e? Cred că ei merg pe principiul acesta. Domnule, e o idee bună. Made by the, dar nu e așa bună, dar nu fost ideea mea. It says an important event to develop the practical synodality in Orthodox levels. Păi care trebuie să fie atitudinea unui creștin ortodox care n-a acceptat sinodul din Creta față de creștini ortodoxi care sunt de acord cu sinodul din Creta? Adică cum să se poartă trei cu dușmănie? Rugăciune, răbdare, atitudine. Cu răutate. Nu cu răutate. De exemplu, la Craiova, la o biserică, stăteau la ușa bisericii și le spuneau celor care intră, nu intrați, că acolo e erezie, e satana și o să muriți și cu tare. Și, bă, nu se face așa. Adică contează foarte mult modul în care spui lucrurile. Da? Dacă iei un vit pe stradă și prins de haină și le spui că vine iadul, vine poliția înainte să vină iadul. Când este pomenit episcopul la Ecten, este bine ca poporul să strige nevrede? Bine, calona na fonarsio la os anansios. epivalică. Se impune, să spună, nevrede. Clarificați, vă rog, cum o treaba cu harul. Mai, deci clarificați, vă rog, treaba cu harul. Cu harul? Italian, hai să mai, vă mai spun atât treaba cu harul, da? N-ați spus să n-a dat, iată, amistine, ne? Deci, sunt trei categorii de taine. Ca zic așa. Tainele valide, depline, ortodoxe, 100%, da? Sunt cele ale celor care au cuget ortodox și care nu fac niciun compromis cu erezia, da? Asta e prima categorie. A treia categorie, părintele lasă de obicei pe a doua oră, a treia este a tainelor inexistente. Adică e vorba de ereticii care au fost condamnați în mod sinodal, au fost dați anatemei și aceștia nu mai au har de nicio culoare. Da? Cum zice părintele, pâine și vin, simplu, adică nu mai este trupul și sânge Domnului, da? Când ne referim în primul rând la euaresie. Și mai există tainele invalide ale ereticilor care sunt eretici, da? N-au fost încă condamnați sinodal, urmează să fie condamnați și împărtășirea lor și a celor de un cuget cu ei din aceste taine nu se face spre mântuire, ci se face spre o sândă. Cu alte cuvinte, noi de obicei punem accentul pe faptul, dom'le, trebuie să mă împărtășesc. Da? E ca și cum ești bolnav și spui, dom'le, trebuie să iau un medicament. Dar contează și ce medicament iei. De exemplu, poate să fie un medicament care e bun pentru boala aia, dar dacă ai alergie la medicamentul respectiv, poți să mori. Dar tainele există. Dar tainele există, da? Și în cazul ecumeniștilor, dar există, nu că degeaba, că degeaba tot ar fi ceva, dar există spre o sândă. Deci de-aia nu ne apropiem noi de aceste taine și ne împărtășim împreună cu ereticii, pentru că ne ferim de o sândă. O sândă pe care și ei, sau de care și ei o să aibă parte, total, în moment, au deja parte, dar o să aibă total după condamnare. Și am să vă dau un exemplu. Am un coleg, acum pentru că e filmat, nu o să spun exact de unde, dar el slujește cu un protopop, undeva în Ardeal. Și colegul ăsta meu, preot, neștiind el despre sinodul din Creta, mare lucru, dar împărtășindu-se cu protopopul la fiecare sfântă liturghie, după sinodul din Creta, fără să știe el că a avut loc acest coleg de-a meu, a început să simtă el însuși că împărtășindu-se din același potir cu protopopul care avea ordine de sus să impună și așa mai departe și cu cei din protopopiat își făcea treaba de tiran, așa, a început să simtă acest părinte că după fiecare liturghie împărtășindu-se, el se simțea din ce în ce mai rău. Au ajunsese la stări de demonizare, stări de... Da? Și el nu înțelegea de ce. Și după aceea a început să citească, a început să se intereseze și a dat seama că, de fapt, a început să se împărtășească din același potir cu unul care avea cuget eretic. El neavând cuget eretic. Înțelegeți? Și atunci a întrerupt pomenirea, n-a mai slujit cu protopopul și s-a pus la adăpost, ca să zic așa, în felul acesta. Deci nu este neapărat important că ne împărtășim sau nu ne împărtășim, ci este important cum ne împărtășim și care este, vedeți, în rugăciune după împărtășanii, da? În care se spun care sunt consecințele, ce așteptăm după ce am împărtășit. Și cum zice acolo foarte frumos, împodobește-mă, da? E foarte frumos, da? Păi una este să te împodobească și alta este să te mitralieze, da? Deci ne împărtășim pentru a ne uni cu Hristos și a deveni, cum zice Sfântul Ignatie Antiohiei, co-sanguin cu Hristos. Gândiți-vă că Iuda, s-a împărtășit cu Hristos la cina așa de taină și zice Sfânta Evanghelie că îndată a intrat Satana în el. Deci el s-a împărtășit cu Hristos, dar efectul pe care l-a avut împărtășania în el a fost cel de o sândă. Ați înțeles? Canonul 15. Canonul 15, cel care face pomenirea, referire, propune sau impune nepomenirea. O decapetos cu canonas. Lei otiborii ii epivalete για τον Ιερέα να κόψει. Ο 15ος κανόνας δεν πάει μόνος του. Κανόνα αυτός του 15ου νου είστε νου μέγες δε ούνο σίγουρ. Υπάρχει ο 13ος, ο 14ος και ο 15ος που πάνε μαζί. Εξίστε ονείτε δε ελ κανόνου 13ου και 15ου, καρε σύνε περούνο που. Αλλά πρέπει να δούμε και τι λέει ο 31ος των Αποστόλων. Θα πρέπει να δούμε τι σπουνε σι κανόνου 31ου Αποστόλικ. Ο δεύτερος της Λαοδικίας Συνόδου. Κανόνου 2 της Συνόδου της Λαοδικία. Και ο 33ος της... Και ο κανόνου 33ου. αυτοί οι τέσσερις κανόνες πάνε πακέτο. Αυτοί οι κανόνες μέργκα λα πακέτ, να μπρούμε. Για να μπορούμε να καταλάβουμε τι λέει ο 15ος κανόνας. Ca să înțelegem de fapt ceea ce spune acest canon al 15-lea. Επειδή η εκκλησία, ο τρόπος αντιμετωπίσεως των αιρέσεων ήταν η διακοπή μνημοσύνου. De vreme ce abordarea ereziei se făcea prin întreruperea pomenirii. Ο 13ος και ο 14ος κανόνας λένε πότε δεν κόβουμε το μνημόσυνο. Κανόνου 13 și 14 vorbesc despre când nu întrerupem pomenirea, ca un fel de introducere. Το ίδιο και ο 15ος κανόνας. La fel și canonul al 15-lea. Και κάνει την διαχωρίζει στο τέλος του κανόνα. Și la sfârșitul lui canonul al 15-lea face diferența și spune. Και λέει ότι όταν ο επίσκοπος κηρύσει αίρεση γυμνήτη κεφαλή. Și spune că atunci când επίσκοπul προποδιέστε ερεζία από κάπου descoperit. Τότε είναι υποχρεωτικό να διακόψουμε την ερεζία. Atunci este obligatoriu să întrerupem pomenirea. Διότι δεν κόβει στην κοινωνία από επίσκοπο. Pentru că nu întrerupe de fapt comunia cu un episcop. Αλλά από ψεύδο επίσκοπο και ψεύδο διδάσκαλο. Cu un fals episcop și un fals învățător. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να πούμε ότι είναι δυνητικός ο κανόνας, δηλαδή ότι αν θέλουμε τον κάνουμε. Cum putem să spunem că acest canon este doar opțional? Είναι σαν να λέμε ότι αν θέλουμε, μνημονεύουμε έναν αιρετικό. Αν θέλουμε. Αν δεν θέλουμε, μπορούμε να το μνημονεύουμε. Dacă ar fi opțional, ar însemna că zicem că dacă vrem, atunci putem să pomenim un eretic. Αυτός όμως έρχεται και σε αντίθεση με τους κανόνες γενικά της Εκκλησίας. Dar lucrul acesta ar fi în opoziție cu, în general, cu canonele bisericii. Και τις εντολές του Χριστού. Și cu poruncile Domnului. Διότι καμία εντολή του Χριστού και κανένας κανόνας ιερός δεν είναι αν θέλουμε τον κάνουμε. Pentru că nici o poruncă a lui Hristos și nici un canon al bisericii și nu specifică faptul că inepohorotiki. Doar dacă vrem trebuie să-l împlinim. Și este obligator. Și vreau să fac adăugare. Canonistul oficial al Bisericii Ortodoxe Române, profesorul Floca, după care toți cei care au făcut o facultate de teologie am învățat, spune că acest canon se aplică așa, imediat e o datorie și fără niciun fel de formalitate. Deci așa spune Floca, pe care toți îl recunosc ca cel după care toți teologii învață drept în România. Imediat, fără nicio formalitate, și este un drept și o datorie. To Biblio, to Patros Epifanimo Teodoropulo, iată un ecumenismo, că este un paleomilonismo, San Dio Acra, e necalo Biblio, e de necalo Biblio. Έχει καλά στοιχεία μέσα. Κάρτα αυτά απαρίτη επιφάνει το δρόπο προς εκμηνίσμου και στηρίσμου και λεδό εξτρέμε, άρε ελεμέντε μπούνε νιά. Αλλά όταν μιλάει για το 15ο κανόνα, αγιοπατερικά είναι αμάρτυρο. Την πούντε βεδέρε πατρίστικ, νου σπούνε μην. Είναι η δικιά του ερμηνεία που κάνει. Είστε πρόπρια λόγη interpretare που κάνει ο παρίτη επιφάνει. Που λέει ότι είναι δυνητικός ο κανόνας. Κάρτα σπούνε καμπ, κανόν είστε οψιονάλ. Και έρχεται σε αντίθεση με τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας που δεν είπανε ποτέ κάτι τέτοιο. Și intră în contradicție cu Sfinții Părinții Bisericii care niciodată nu au spus acest lucru. Και όχι μόνο έρχεται σε αντίθεση, αλλά έρχεται σε αντίθεση και με όλη την εκκλησιαστική ιστορία. Și intră în αντίθεση și cu toată istoria bisericească. Οπότε εκεί πέρα ο πατήρ Επιφάνιος έχει κάνει λάθος. Deci în acel punct al cărții Părintele Epifanie a greșit. Cunosc foarte mulți preoți care erau și vorbeau împotriva ecumenismului, iar acum acești preoți spun nu mai răspuns. Pentru fiecare vine timpul să trecem la cele veșnice. Dacă nu mergem la biserica ereticilor, cine ne va face slujba de mormânt? Răspuns. Ce așteptăm? Ce așteptăm? Cum putem să îi sprijinim pe preoții care nu pomenesc ierarhii eretice? Vă răspund eu, să nu redați în cap. Preoții. Că sunt destui. Preoții pomenitori spun că atâta timp cât la Sfântul Maslu în mănăstiri se scot afară demonii din oameni demonizați, există har și se mai poate merge la bisericile lor, despre Sfântul Maslu. Da, păi este har, dar trebuie să avem grijă cum lucrează harul. Da? Epidista, stoeroi fielul cu ghinete, sta monastirea. Dar cine a mai văzut exorcizări după... Adică unde se fac așa de mare? Da, demonia mea, tu se exorcizmus. La Silvestria se mai fac acum exorcizări? Unde se fac? Că tot e na pame, că e na mi pame. Dar unde se fac acum exorcizări? Păi de la unde se fac exorcizări? Da, de final că unde trebuie să mergem către Chișinău. Oare să ne întoarcem înapoi la catacombe din primul secol? Suntem aici, uitați. Ine cheros na ghirismestis catacombes? Δεν είναι ακόμα, αλλά θα γίνει και αυτό. Încă nu e vremea de catacombe, dar nici mai mult. Deci, ce sunt de moște acele? Ce sunt de moște? Îngerul să vă spune. E un preot. E nenea Sireas. O postene de... E Aghia Lipsa? Nu știe el. Acest părinte... Meta, după, după. Da, da, după. Deci, creștinii care nu au în apropiere preot, care nu pomenește, au două variante. Să meargă la o liturghie unde nu este pomenit un astfel de episcop, când au posibilitatea în funcție de distanță, unu, și când nu pot merge la distanțele mari, să se roage acasă cu acatism, saltiri. Corect. Corect? Corect. Dumitru, de ce au semnat doar o parte dintre erari? Ce legături au cu Vaticanul, care este scopul CBB? Vreau să vă spun un lucru. Acum vreo două luni a avut o întâlnire, mi-a trimis cineva pe mail, video, din câte am avut impresia, organizatorii erau prin China, că erau toți așa orientali, în care s-a făcut oficial unirea tuturor religiilor sub egida Papei. Deci asta a avut loc deja. Da? Există o organizație, are și un nume, are și site oficial, n-am datele acum la mine. Deci ei au încercat în Creta să golească ortodoxia de putere și să-i facă pe ierarhi trădeze. În același timp fac unirea tuturor religiilor și acum mai urmează ultimul pas, supunerea ortodoxiei cu totul. Primul pas la ultimul pas s-a făcut la Chieti. Da. Dacă după sinodul din Creta, delegații ale bisericilor au recunoscut primatul papii. Da. Da. Și să mai facem precizarea că anul acesta la 500 de ani de la reforma lui Martin Luther se preconizează reîntoarcerea luteranilor în sânul Bisericii Romano-Catolice. Se vor organiza anul acesta un congres, un conclav al luteranilor și romano-catolicilor pentru restabilirea unei legături normale, așa zis normale, între Roma și luterani. Deci practic se adună apele înspre Vatican. Da. Apropo, dacă Biserica Ortodoxă ar fi făcut mare mărturisire, în CMB, luteranii s-ar fi întors acasă la Ortodoxie și nu la Roma. Asta e problema. E cineva care l-a întrebat pe părintele despre minunea aceea din Andros, cu icoana Maicii Domnului care a izvorat mir și după sinodul în Creta n-am mai izvorât până când am întrebat pomenirea. Noi n-am aflat, nici părintele n-am aflat încă alte detalii despre acest lucru, așa că nu vă putem spune. Prima dată când am aflat de la părintele Antim, care aflase la părintele Flavian, care e din Sfântul Munte, un părinte român, dar am căutat pe net, există o icoană Mirovitisa, într-adevăr, în insula Andros, la mănăstirea Sfântului Nicolae, care izvorăște tot timpul mir, așa, dar n-am găsit nicăieri scris în grecește despre minunea respectivă. Asta nu înseamnă cum s-a întâmplat, da? Dar detalii... În cântăriți strană întreabă, dacă el pomenește doar formal episcopul, dar este împotriva ecumenismului, iar preotul la proscomitie nu pomenește ierarhul, au păcat? Până când nu stabilește poziția clar, are păcat fiecare. Cum putem împărtăși pe copii noștri? V-am răspuns eu că părintele m-a răspuns, da? Cum îi putem împărtăși pe copii noștri? Putem să le dăm aghiazmă mare? Post gormen a chinuit să tapediamas. Antentis că numi sume saftusul naus. Dacă nu vin la biserică, adică dacă nu vin la biserică. Chiedem de un pic gărme metapedia sto nou, naftusul gergo. Metapedia da micra voruna că numi. Aghiazmo că ta pigenume că afta se ieris pe din mine. Deci să le dăm aghiazma și că cât putem de des îi ducem să se împărtășească la preoții care au într-o comunie. În 2004 Corneanu a afirmat că de ce nu s-a oprit pomenirea, da? Nu cred că mai. Dumnezeu să-l ierte, dacă se poate. Se vorbește de un război mondial. E un lucru pe care nu știu cât să știți. El s-a dus atunci, Corneanu, cu doi diaconi, s-a dus la grecul catolic, da? Și i-a forțat pe cei doi diaconi să slujească cu ei. Unul a slujit cu ei, altul a zis că nu slujește, l-a amenințat cu caterisirea și după aceea l-a și caterisit pe al doilea diavol. Ceea ce este interesant, că după ce s-a împărtășit cu ereticii, din câte am aflat de la cineva din Timișoara, n-am mai slujit niciodată Sfânta Gruie Ortodoxă. S-a făcut un bonlav și... Părinte, unic întrebare. E posibil în viitor... S-a făcut la Chieti după aceea unde... Așa încă s-a admis primat papa. Care nu pomenesc... La Chieti, în Italia, în septembrie. Era ca să aibă lumea la cine să... După Creta. Acum se vine toți credincioșii din toată țara la Rădeni, ortodoxă, că e posibil. Decât dacă se taie toată pădurea. Papa are dreptul primat în toată țara. Cel mai bine ar fi să facă mai multe puncturi. țară. Deci puncte există. Rădeniu este doar un punct împreună cu atâtea altele, pentru că toți cei care ducem lupta aceasta suntem, ca să zic așa, împreună, în frățietate și facem același lucru. Da, da. Deci nu este nici mai important, nici mai puțin important locul acesta. Important este ca cugetul nostru să fie unul ortodox și să sperăm că o să fim față de acum 3-4 luni, când eram câțiva, acum stau Dumnezeu că sunt de cel puțin 20 de ori mai mulți. Eu numai în ultima săptămână am aflat de 10 preoți din țara asta care au întrupămenirea, din diferite părți ale țării. Da? Deci nu putem să spunem că un anumit loc este mai altfel decât... Adică preotul acela săracul care slujește pe unde apucă noaptea, pe la 3-4 dimineața și așa mai departe, nu cred că îi primește Dumnezeu mai puțin decât în alte părți. A zis, Antichrist a fost la sinodul din Creta? Antichrist o sinodul din Creta, sinodul din Creta. Te dă nu nu pe supica acum. Părintele nu-l cunoaște personal pe Antichrist. Top nevma tuta nechi. Dar Duhul Antichristului a fost acolo. Cine va alege noul episcop? De unde? Cum considerați că se poate rezolva problema pentru bolnavi, muribinți din spital, pentru salvarea sufletelor sau însătoșirea prin administrarea Sfintelor Taine? Cred că am vorbit, nu? Tibor Rumea, ca numele Gheatus Etimothanatus, pâine sta în sopumia, că prin apetanul poți n-a tu schinunius. Αυτό πρέπει η οικογένεια του κάθε μια νου να επιδευτεί του θέματος. În cazul în care este vorba de cineva care este grav bolnav în spital și nu poate el însuși să hotărască ce și cum se împărtășește sau cui se spovedește, familia lui este cea care trebuie să ia această hotărâre. Αλλά οφείλουμε να κάνουμε προσευχή για όλους τους ανθρώπους, ειδικά για τους Ορθοδόξους. Însă suntem datori să ne rugăm foarte mult pentru toți oamenii și mai ales pentru Ορθοδόξους. Για να ειρηνεύσει η Εκκλησία μας, ειδικά από την αίρεση του Οικουμενισμού. Ca să se liniștească biserica noastră, în special din urma tulburării din partea Ecumenismului. Και ειδικά για να μείνουμε πιστοί εμείς στην Ορθοδοξία. Și trebuie să ne străduim în primul rând ca noi să rămânem credincioși în Ortodoxie. Dacă preoții din parohie pomenesc episcopul, eu ca enoriaș trebuie să mai plătesc, să mai dau bani, așa? Vă răspund eu, dați-i redusul. Ăsta ar putea să le fi crescut taxa. Părinte Paul, Nu, să ne apropiem de final. Are legătura aceasta cu unele biserică? Eșelă din biserică, erezii în biserică. Era ceva care mulțumea pe cea. Spune-mi un pic, deci e un preună cu 13 ani care a putut erezia până în am ajuns la mulțumire. Eșelă din biserică, cu trebuie. Spune-mi, stai să vorbești. Da, spune-mi. Spune-mi. Spune-mi. Spune-mi. Spune-mi. Spune-mi. Η σκήτη προδρόμου έχει διακόψει το μνημόσυνο και δέχεται μεγάλες πίεσεις από τον ηγούμενο της Λαύρος στον πρόδρομο. Σε άρε presiuni din partea starețului mănăstirii Lavra, părintele Prodromu. Και της Σύναξη, της Λαύρας. Și din partea Sinaxei mănăstirii Lavra. Διότι δυστυχώς η Λαύρα έχει δεχτεί την σύνοδο της Κρήτης ως Ορθόδοξη. Pentru că, din păcate, mănăstirea Marea Lavra a acceptat sinodul din Creta ca fiind unul ortodox. Δέχεται ό,τι κάνει ο Πατριάρχης ότι είναι ορθόδοξο. Acceptă orice face Patriarhul ca fiind ceva ortodox. Και κυνηγάει τους μοναχούς της Λαύρας και των ασκητηρίων. Și îi prigonesc atât pe părinții din Marea Lavră, cât și pe părinții care aparțin de mănăstirea. Και μάλιστα διώχνει εκτός ορίων και εκτός μοναστηριού όσους δεν μνημονεύουν. Și îi prigonesc chiar și în afara mănăstirii și a jurisdicției mănăstirii pe toți cei care nu pomenesc pe Patriarh. Και τώρα αυτή τη στιγμή απειλεί η Λαύρα τους πατέρες στη Σκήτη. În momentul de față, mănăstirea Marea Lavră îi amenință pe părinții români din Schitul Prodromu. Ότι αν δεν μνημονεύσουν τον Πατριάρχη θα τους διώξει. Că dacă nu pomenesc pe Patriarhul Ecumenic, o să-i alunge din Schitul. Και θα βάλει άλλη συνοδεία, ελληνική συνοδεία. Și o să pună în Schitul Prodromu o altă obște grecească. Και αυτά τα κάνουν εν κρυπτό. Dar lucrul acesta e făcut în ascuns. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει να μαθευτεί προς τα έξω. Pentru că nu vor să se afle în afară. Αυτή είναι η κατάσταση. Μουτσουμί. Ευχαριστούμε πολύ. Μουτσουμί. Εκ μέρους των όλων του λαού και των πατέρων, σας ευχαριστούμε πολύ και να κλείσουμε με μια προσευχή. Ναι, και εγώ θα ήθελα να πω κάτι. Πριντέλε, βρέα σας πούνε εν φινάλ τσεβά. Ναι, τώρα τελειώνουμε. Γιατί θα κάνουμε τη σύναξη με τους πατέρες. Σας παρακαλούμε να προσεύχεστε και για μας. Και να κρατήσετε την ορθοδοξία μας. Διότι έφτασε η εποχή που θα πρέπει να ομολογήσουμε με την πράξη την ορθοδοξία. Εμείς ευχόμαστε σε όλους. Σε όλους σας που είστε εδώ, ο Χριστός να σας δίνει δύναμη, να συνεχίσετε αυτό που κάνετε, η Παναγία να σας σκέπει πάντοτε, οι Άγιοι μας που μαρτύρησαν και ειδικά ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός που γιορτάζουμε σήμερα να είναι βοηθός σας, Σφίντσι και εν σπεσιάλ Σφίντου Μάρκο Ευγενικό που έχουμε μείνει αυτούς να είναι αγιωτοτόροι μας και να σας ενισχύει στον αγώνα σας και να συνεχίσετε για να έχετε και το μισθό σας ολάκυρο στον παράδεισο. Și să continuați această luptă pentru ca să aveți plata întreagă în cer. Αυτό.